Bé, bona tarda, un dimarts més. Estem aquí a Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM, al programa Judici a la Justícia. I vale. I bé, aquest dimarts, pels que ens esteu escoltant en directe, doncs notareu que, a diferència de lo normal, els últims temps en aquest programa, doncs estem fent el programa en lloc de 15 dies després de l'últim, doncs a la setmana següent. Això és perquè som així de capritxosos a vegades i vam decidir que, com que per la Setmana Santa i altres coses vam trencar la dinàmica de la quinzena que portàvem i volíem recuperar-la perquè ens anava millor, aquest programa el farem aquesta setmana i ara sí que fins aquí 15 dies no tornarem a fer el proper programa. Dit això, doncs us farem la presentació com sempre. Esteu escoltant Ràdio Bronca, el 104.5 de l'FM. Sapigueu que qui ens vulgui contactar amb nosaltres hi ha diverses formes de fer-ho. Una d'elles és l'apartat de correus, que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després teniu el mail, que és rbronca@sindominio.net. Recordeu que bronca va amb K. I finalment també tenim el telèfon, que ja sabeu que ens encanta que ens truqueu i que parleu en directe i que digueu la vostra, que és el 93-359-4900, 93-359-4900. També doncs tenim una pàgina web de la qual us podeu informar del que som, de les activitats que fem, de la resta de programes que hi ha en aquesta ràdio i també d'altres ràdios lliures que hi ha per Barcelona i per la resta del món, com poden ser Ràdio Contrabanda, com poden ser Ràdio Línia 4, Ràdio Pica i demés. Dit això, doncs aquesta pàgina web són les 3w.radiobronca.info. Un altre cop recordar que Bronca va amb K. Avui doncs parlarem de diversos temes. No, que bona tarda a tothom. Bona tarda. Clar, que jo que estava esperant a veure si me donaven una mica de pas, no? Bueno, bona tarda a tothom. Tornem a estar aquí al programa. Jo volia recordar que Ràdio Bronca és una ràdio lliure, que no depèn de cap empresa, ni partit polític, ni sindicat, ni ONG, ni de l'administració pública. Tampoc emetem publicitat. Això és bo saber-ho en els temps que corren, de que la gent sàpiga o com som, com ens organitzem i quina és la nostra línia de treball. Aquí venim a treballar de forma lliure, sense sous, sense salaris, que no és una empresa, això. Venim a passar-nos-ho bé, venim a donar veu al que pensem i esperem que la gent que vulgui parlar i contactar amb nosaltres, que ens agradi molt, doncs que ens truqui i digui la seva també, opini sobre tot el que està passant ara, doncs que estem en plena campanya electoral, després amb totes les polítiques aquestes de retallades, doncs si teniu alguna opinió podeu trucar per donar-nos-la. I bé, ara farem una mica de resum de lo que parlarem avui. I jo, per exemple, avui porto un tema que parla sobre la situació dels gais i lesbianes a Sud-àfrica i Àfrica. Després també portem temes relacionats amb... Sí, tenim temes relacionats amb Fukushima. Tal i com estan les coses, com ja vam dir l'últim dia, doncs que avui miraríem de fer un repàs a com estan les coses per allà al Japó. També tenim, comentarem, si tenim poca informació, el que passa intentarem, aviam si entre tots podem treure una miqueta més, parlar d'aquesta assemblea acampada que hi ha a Plaça Catalunya i també hi ha altres estats, pot comentar alguna cosa. Després també tenim un comunicat de l'Ateneu Columna Terra i Llibertat de Berga, de Berga. Això no us trucaran de Berga. Per respecte a la seva posició davant de les eleccions que tenim aquesta setmana. I més o menys, sembla que no tenim en concret aquí material en paper massa més. Tenim alguna convocatòria i aquí el company que ens acaba d'arribar, que segur que també ens porta coses. Bueno, el que passa que ho hauré de buscar després, una informació de tema carcelari, en línia anticarcelària, evidentment, i després, si tenim temps, o més ben dit, si ens ho podem organitzar, tenim pendent de la setmana passada una trucada a Euskal Herria per xerrar amb el company que ens va explicar sobre el cas de Pasaia. Sembla ser que hi ha hagut alguna novetat en el procediment judicial. No és bona aquesta novetat, ja ho sabem, però preferim que ens ho expliqui ell i ja veurem, potser també una de les persones familiars de les persones que van ser assassinades en aquests fets de Pasaia. Vale? I ja està. I després, no sé si ho heu comentat, però també tenim una convocatòria per demà a primera hora perquè el Centre Social Ocupat i Autogestionat La Revoltosa està amb ordre de desnonament una altra vegada. En aquesta ocasió ja amb la policia pel mig i tal. Ja ho comentem una mica més extensament després. I sí, si fa no fa, més o menys aquests són els temes que tenim ara mateix aquí sobre la taula o entre cella i cella, i amb això composarem el programa Judici a la Justícia d'avui, no? També així, no? Abans de fer un petit peron i després d'aquesta presentació, no? Simplement fer una petita reflexió, no? Uh-huh. Nosaltres acostumem a estar aquí criticant moltes organitzacions governamentals i supragovernamentals, com és el cas del Banc Mundial, com és el cas, en aquest cas, el que volia parlar, no?, del FMI. Mm-hmm. Generalment, doncs, arribem a dir, fem molta crítica d'aquesta gent, de la seva catadura moral, de la calanya que són, per desgràcia, perquè no podem dir-ho d'una altra manera, per desgràcia, aquesta setmana, fa dos o tres dies, doncs el director, un dels capitostes de l'FMI, ens ha demostrat per enèsima vegada la catadura moral a la qual ens tenen acostumats. Mm-hmm. En aquest cas, intentant violar amb una persona en dues ocasions seguides, sí. Que m'ha arribat és molt sui generis. A part de que la persona ja està a la presó preventiva i el senyor Dominic... Sí, però això potser ho hauríem de contextualitzar una mica, perquè clar... Jo és que ara m'estic... Segurament a ell hi ha moltíssima altra gent, els estem pillant així una mica... Ho deixem per després... Vale. Jo era simplement fer la reflexió aquesta, no?, de que no som... O sigui, nosaltres els critiquem i sempre diem que quina catadura moral tenen. Tenim la desgràcia sobre que aquests figures de tant en quant ens ho demostren. Ens demostren quina catadura tenen i de quina calanya són. I la reflexió anava al fet de que... què podem esperar quan entre tots ens permetem el luxe de que gent d'aquest tipus ens digui el que hem de fer o el que hem de deixar de fer. Pensant, o algú tindrà el pensament de que aquesta gent realment pensa en nosaltres quan ens diu el que hem de fer o el que hem de deixar de fer. Gent que es pensa que està per damunt dels altres, que pot fer el que vulgui amb la gent, etcètera, etcètera. En tot cas, després acabarem de... Que després explicarem una mica, contextualitzarem la història perquè la gent sàpiga exactament què és el que ha passat. L'episodi concret. Vale, jo... I li passarem el raspall. Vale, jo en general és que de cop i volta m'he recordat d'una cançó, que no sé si la tindrem a mà, no ho crec, dels Hiatus, que es diu El camí de la perdició, no? I m'he recordat perquè avui al matí he tingut l'oportunitat de participar en un programa que també es fa aquí, el Grito Negro, vale? Hi havia un company que xerrava coses molt, molt, molt interessants, i entre elles una era la catalogació de immundo o immunda, no? De la persona que no tiene mundo i tal, no? D'alguna manera el que venia a explicar, o és com jo ara m'ho he pres de cara a això que estem parlant, no? Com que les persones en si són més enllà que de nosaltres mateixes, no? Som més que nosaltres mateixes, que no només nosaltres, som la terra, els boscos, no? Els rius, l'aigua, no? Tot, no? Perquè sense tot aquest entorn no podríem viure, no? Si talem tots els boscos, doncs no es generarà aquest oxigen que nosaltres necessitem per respirar, i si es contamina l'aigua, doncs, etcètera, no? Una mica en aquesta línia, no? Llavors parlava de que la catalogació d'immundo o immunda eren aquestes persones que es creien que eren només elles mateixes i prou, Llavors, clar, per això es permetien el luxe de tractar a la resta com algo material, no com algo que forma part de si mateixes, i per això es permeten el luxe doncs, de talar arbres o de contaminar les aigües o la terra, etc, etc, etc. I això és una mica el rotllo aquest, no? De que si realment ens parem a mirar aquest tipus de coses que són més senzilles del que semblen, és molt fàcil identificar, no només en el quotidià, en el nostre entorn directe, aquest tipus de persones, sinó, com bé tu feies al comentari, aquesta crítica constant que nosaltres fem a aquest tipus d'organitzacions com a representants màximes i absolutes del patriarcat, del sistema, el que anomenem el sistema, no, que ens porta a la perdició. No? I per això la cançó aquesta dels Yatus, del Camino de la Maldició, no? Que és una mica així com hecatòmbica la lletra i tal, no? Però bueno, seguirem no, xerrant després. Ja t'ho dic. No, no, tranqui, tranqui, ja mirarem si surten por ahí, si però no, bueno, posem un altre dia. Tot sigui dit, per dedicar-li aquest senyor la cançoneta, doncs ja n'havia buscat una altra, en aquest bé, cas de Societat Alcohòlica, del seu primer LP. I la cançó es diu Contra l'agressió en castració. Molt bé, clar que sí. Gran, gran lletra. Doncs us deixem amb això i un parell de falques. Una d'elles és en suport als detinguts i detingudes del Forat de la Vergonya, especialment a la Patrícia. I l'altra cunya doncs, amb les interferències que seguim patint d'aquesta gentussa de la MBD2 i el Cascales. Molt bé. Doncs us posem això i ara amb un plis-plas ens tornem a escoltar. Fins ara. Opa. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for this knowledge here. El 5 de octubre de 2006 hubo una manifestación que recorrió el centro de Barcelona en respuesta a la agresión sufrida en el Forat de la Vergonya por parte de la Guardia Urbana. Ese solar era un núcleo de resistencia vecinal frente a la especulación del ayuntamiento. Con imágenes tendenciosas, las televisiones mostraron a unos encapuchados lanzando un cohete. La misma noche de la manifestación fueron detenidas dos personas y semanas más tarde otras dos, por la División de Información de los Mossos de Escuadra. Actualmente uno de los detenidos el primer día ya fue juzgado y absuelto. Las otras tres personas permanecen en espera de juicio con graves acusaciones y peticiones fiscales de entre 8 y 10 años de prisión. El solar del Forat de la Vergonya no era un simple caso de especulación urbanística. El ayuntamiento había puesto todo su empeño en transformar de una vez por todas un barrio obrero y humilde en una cara más de su eslogan Barcelona Posat Guapa. El ayuntamiento no podía tolerar que a causa de la resistencia de los vecinos solidarios no lograra su propósito especulativo. Esta es su manera de justificar medidas represivas, para defender sus negocios corruptos y los intereses de sus empresas cómplices. No podemos dejar que los poderosos se salgan siempre con la suya. Solidaridad con los detenidos del Forat de la Vergonya. Absolución para todos ellos. Y que con la vida salada me entiende violento y solo pudiste llorar.

escucha ya. Nuestras voces tan violentas al callar tanta desigualdad. Yo siempre represento el despertar violento a través de este que come peto. Me peto de arriba abajo, parto y reparto estas rimas positivas por dejar tu lenguaje estancado en el pasado. Tengo el poder en mi mano, no lo ves. El micrófono uso para decirte que no quiero ni un abuso. Rapeando yo te asusto. Uso para decirte que no quiero ni un abuso. Siempre he querido tumbarte, ahora te cuento mi parte. Esta es mi forma de darte, mi gente sabe atacarte. No me importa tu muerte, siempre gasto tu suerte. Quiero verte de frente, darte un golpe bien fuerte. Siempre he querido tumbarte, ahora te cuento mi parte. Esta es mi forma de darte, mi gente sabe atacarte. No me importa tu muerte, siempre gasto tu suerte. Quiero verte de frente, darte un golpe bien fuerte. Ve qué hace, no te hacen homenaje. Te hacen el equipaje para que partas de viaje. Vocabulario salvaje, ataque y fusilaje. Nuestras rimas con linaje. No hay Dios que nos rebaje, no. Porque no hay Dios. Sentaditos sin razón en el portal cara al sol. Nada somos, no tenemos, no queremos ni hacemos. Manolo Cabeza Voló. Solo el sol y el portal. Sin las obligaciones, ni ambiciones, ni intereses. Sin tener nada que hacer, ni que ganar, ni que perder. Aquí estamos también tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación. Sin estudios, sin trabajo. Somos como lagartos, ni cobardes, ni valientes, ni revolucionarios. Fermín. Somos mudos y algo sordos, y aun teniendo muy claro quiénes son los culpables de todo, nosotros nos callamos y las gracias porque estamos pasando de todo, de todo. ¿De todo qué? ¡Tomando el sol! ¡Tomando el sol! ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? ¡Insolación! ¡Insolación! ¡Insolación! ¡Insolación! ¡Insolación! Jóvenes, pero ancianos, ya nacimos cansados, pasa el tiempo despacio, somos 20 genarios. Robin. Y aunque aquí nos tenemos, y aunque intenten jodernos, nunca protestaremos, y aquí nos quedaremos, no moveremos ni un dedo, pasaremos de todo, de todo. Tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación. ¿Será el sol, será el calor, o solo una fulminante insolación? Insolación, insolación. Insolación. Insolación, Joseba Tapia. Burócratas armados que pierden su empleo si no cumplen con eficiencia su tarea. Eso y nada más que eso. No son monstruos extraordinarios. ¡No vamos a regalarles esa grandeza! Bé, tornem a seguir. Comentàvem de començar amb tema Taleguero. Sí, bueno, bàsicament una mica ressaquilla d'aquest últim tema, no? D'aquesta parrafadeta que es marca el xavalote que cantava, ja l'han presentat a la cançó. Pues ens ha arribat un escrit, això es va publicar al Gara, el que passa que no ho tinc amb el nom de l'autor, però bueno, el text val la pena, no? És una informació sobre tema penitenciari, pues, en aquest cas per Euskal Herria. I com diem sempre, pues, volem fer extensiva aquesta situació, pues, a tot arreu on hi hagi presons, on hi hagi estats que la seva forma d'imposar les seves normes i els seus privilegis i la seva opressió i oligarquies i mantindre tots aquests fons monetaris internacionals, van mundials i aquesta xusmilla, i intentar fer-nos els seus i les seves esclaves, doncs nosaltres les tenem a tots aquests indrets, perquè el que intentem és encendre una mica l'espurna de la reflexió primer i de l'acció després, per actuar d'una forma que, bueno, a poc a poc ens anem organitzant cadascun amb els seus propis mitjans per aconseguir un món sense presons i sense tota aquesta merda que genera les presons, no? Les presons són una expressió d'aquest sistema, no? És una de les seves façanes, no? Un dels braços repressius. També dit això, pues, també que ho farem extensiu a tota la gent que està patint la presó arreu del planeta, fer des d'aquí el nostre crit de suport i solidaritat i d'ànims en la lluita i de que no us sentiu soles, que des d'aquí hi ha gent, doncs, que som conscients de la realitat que us toca viure, i a nosaltres també de ser testimonies d'aquesta realitat, i com que no ens agrada, doncs per això fem aquesta mena de denúncies. Llegim l'escrit, que diu el següent. El títol és Cárcel en Zubieta, macro incineradora de personas. La construcción de una macrocárcel a 100 metros de la incineradora de Zubieta sirve al autor como analogía para denunciar un proyecto donde se hacinarán, abandonarán y quemarán a cientos de personas tratadas como basura social. Afirma que Guipúzcoa no necesita una macrocárcel, sino centros o servicios de ejecución penal de pequeño tamaño y especializados. Concluye diciendo que solo mentes enfermizas que apuestan por un modelo social penitente e injusto pueden defender la construcción de esa incineradora de personas. Tras iniciarse las obras para la construcción de la incineradora en Zubieta, en el marco del rosario de proyectos que acabarán con este precioso pueblo y sus parajes naturales irreemplazables, se ha iniciado también otro proyecto que entendemos es, si cabe, más horripilante, anacrónico y macabro: la construcción a 100 metros de la incineradora de una macrocárcel, eufemísticamente denominada centro tipo, que con 504 celdas, la mayoría de ellas con dos literas, podría mantener encarceladas a más de 1.000 personas sin aplicar el índice corrector de hacinamiento que aumentaría su población. Todo ello sin estudiarse las consecuencias que la coexistencia de estas dos infraestructuras pueda tener para el estado de salud de quienes allí cumplan sus condenas o trabajen. Esta macrocárcel, o si se quiere, colonia o ciudad carcelaria al uso, inevitablemente contribuirá a deshumanizar a las personas presas y a potenciar un clima de violencia y de inseguridad. Supone la edificación de una incineradora de personas donde, al igual que ocurre en las demás cárceles de reciente construcción, se hacinarán, abandonarán y quemarán, sumiéndoles en la desesperación a cientos de personas tratadas como basura social y condenadas, además de a privación de libertad, al olvido. El 23 de febrero del 2006, el Parlamento Vasco aprobó por mayoría una proposición no de ley relativa a la desaparición de las macrocárceles. Y aquí ens donen una sèrie de dates i com unes referències per localitzar-ho, en la que en su apartado 4 se insta a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a que renuncie a la construcción de centros tipo en la comunidad autónoma del País Vasco, como el planteado en Zubieta, y agilice la puesta en marcha de centros de inserción social en cada uno de los territorios históricos, lo que contribuiría, junto con la inversión en programas de tratamiento extrapenitenciarios contemplados por la ley, a descongestionar los actuales centros penitenciarios y al cierre de aquellas dependencias que se encuentran obsoletas, tal y como en diversos momentos han reconocido las autoridades penitenciarias. Ni en Donostia, ni en Guipúzcoa, ni en Euskadi, ni en ninguna parte del mundo se necesitan centros de estas características, por mucho que se nos venda su supuesta necesidad, acordándose de las condiciones infrahumanas de encarcelamiento en las que se encuentran las personas presas en las obsoletas prisiones ubicadas en el País Vasco, tan solo para vendernos proyectos de infraestructuras ligados a intereses inmobiliarios y especulativos, totalmente ajenos a la necesidad de humanizar y ajustar a derecho el actual sistema carcelario. Guipúzcoa cuenta con aproximadamente 600 personas con residencia administrativa o arraigo en el territorio cumpliendo condena, de las cuales la gran mayoría seguirán fuera del territorio debido a las políticas especiales de dispersión y a que el tipo de plazas que se crearán no responderán a los perfiles de los reos. Por ello, la mayoría de las personas de Guipúzcoa penalizadas cumplirán lejos de sus lugares de origen y las más de 1.000 personas recluidas en Zubieta serán de fuera y estarán también desarraigadas de su lugar de origen. Por lo tanto, Guipúzcoa no precisa una macrocárcel y en ningún caso concentrar a la población penalizada en un único centro o servicio de ejecución penal inespecífico, sino que en todo caso precisaría de centros o servicios de ejecución penales de pequeño tamaño y especializados. Resulta del todo improcedente unos macrocentros de estas dimensiones. La comunidad autónoma del País Vasco tiene ciertas competencias en materia de prevención y lucha contra el delito, dado que la policía autónoma es competente y, sin embargo, la dinámica de persecución y lucha contra el delito sigue siendo la misma en cuanto a los sujetos a los que se persigue, los lugares donde se ejerce la vigilancia policial, los bienes jurídicos que prioritariamente se protegen, etc. Resulta imprescindible revisar en profundidad estas políticas de persecución selectiva del delito para poder saber qué sistema penal y de ejecución de penas precisamos. Uno de los grandes retos que tenemos planteados en la construcción de nuevos modelos sociales es cómo detener estas políticas punitivas que tratan de liquidar el derecho garantista e instauran el estado de excepcionalidad penal mediante la doctrina del derecho penal del enemigo, el incremento de penas en casi todo tipo de delitos, el recorte del acceso a derechos penitenciarios, la construcción de más plazas carcelarias, etc. La cuestión es cómo desarrollar, en base a las experiencias ya existentes, un modelo de ejecución penal cuya única alternativa a aplicar excepcionalmente sea la privación de libertad y que el resto de medidas penalizadoras de orientación social sean la norma, buscando liberarnos progresivamente del recurso a la cárcel. Se trata, pues, de diseñar una política cuyo objetivo finalista sea que haya menos personas presas y no más plazas carcelarias. Estas orientaciones no nos las inventamos nosotros. Son las que establecen en el seno de la Unión Europea los ministros de Interior y Justicia cuando desde hace ya más de 3 décadas nos plantean los principios y reglas que habrían de orientar el trato a las personas detenidas y presas. La relativización de las funciones asignadas al sistema penal como medio de control social del delito, el respeto al principio de prohibición del exceso, la necesidad de recurrir al respeto del principio de mínima intervención o el convencimiento de que las alternativas a la prisión y la apertura de esta no merman los efectos de prevención general en la población. Estos principios y recomendaciones apuntan hacia la necesidad de un nuevo concepto de ejecución penal que dé prioridad tanto a los mecanismos de control sobre la ejecución de las penas como a la definitiva pérdida de centralidad de la cárcel como fundamento de la sanción, mediante el desarrollo de nuevas políticas y programas extrapenitenciarios no privativos de libertad como respuesta educativa, integradora, asistencial, formativo-laboral, restitutiva y reconciliadora, donde el protagonismo de las víctimas y de los infractores sea decisivo a la hora de solucionar por vías civiles los conflictos que hoy se afrontan desde la óptica penalizadora. Solamente mentes enfermizas, prepotentes o ignorantes pueden defender la construcción de una macroincineradora de personas tratándolas como si fueran residuos humanos junto a una incineradora de basuras en Zubieta, sin antes afrontar estos y otros retos y debates aquí planteados, a no ser que lo hagan sabiendo que ocultan otros intereses en estos proyectos o que la lucha por mejorar la convivencia y la paz social solamente les interese como consigna para despistar su apuesta práctica por un modelo de sociedad penitente, desigual e injusta. Y aquí acaba el texto. Una mica així a bote pronto, a mi el que em sembla és que bueno, que diu coses molt interessants, però des del meu punt de vista són coses interessants des d'una postura una mica reformista, és a dir, mantenint l'estat actual de coses i buscar certes millores en comptes d'atacar el fons de la qüestió. Bueno, això és clar. Dins d'un punt de vista institucional, no, diguéssim, seria legítim que, per exemple, el Partit Socialista desenvolupés aquest tipus de polítiques penitenciàries, no? Mm. El problema, no, ja no dic nosaltres, els que des de luego no volem presons, ni volem macrospresons, ni volem aquest tipus de sistema repressió i punitiu i que castigue, no? Però el que em sembla molt paradoxal és que aquestes polítiques les dissenyen els polítics, els partits polítics, no ho fan la gent com nosaltres, des de luego. Però el que és més, el més fotut de tot és que se reuneixen a Brussel·les per decidir que l'objectiu és que hi hagi cada cop menys presos, que l'objectiu és reinsertar a la població, reduir les desigualtats, i al final cada país després se'n va al seu estat i fa el que vol. Mm. I el que es diu allí no compta per a res, no? Llavors anem a veure quin és el model que tenim concret aquí a Espanya de presons, no? I veguem lo que tenim, no? Que és cada cop més presos, el 80% de la gent que està a la presó és per temes de drogues, no és ni per violacions, ni per robos a mano armada... O assassinats, o bueno, assassinats, moltes vegades són robos, però fins i tot sense violència, saps el que vull dir? Que hi ha molta gent que està a la presó que no hauria d'estar, no? O realment, si hi ha gent perillosa, la solució no és ficar-los aïllats en una presó, sinó al contrari, s'hauria d'intentar fer tot el contrari, no? De que tinguin exemples de bona gent al costat, no? No ficar-la en un altre que sigui igual que ell, que saps el que vull dir? Això per una banda. Després és que, per una banda, hi ha una sèrie de contradiccions. Per això jo penso, catalogo de reformista, encara que planteja coses molt interessants, però el catalogo de reformista perquè no ataca el fons de la qüestió, des del meu punt de vista. El fons de la qüestió és per què la necessitat de presons, no? Si ens plantegem aquest interrogant i l'estudiem una miqueta, no? Sobretot tenint... havent de fer l'esforç de revisar una mica la història de la humanitat, ens n'adonarem de que les presons existeixen des del moment en què n'hi ha desigualtats, no? Perquè en el moment en què n'hi ha desigualtats n'hi ha algú que intenta per la força, per exercir el poder sobre la resta i imposar patrons de funcionament, no? I llavors, òbviament, ja ho diem sempre, no? Allà on hi ha opressió hi ha resistència, i a partir del moment en què hi ha resistència, doncs es genera la necessitat per part d'aquests que pretenen imposar els seus patrons de funcionament el control de les persones, no? O sigui, en el seu dia, si ens remuntem molt enrere, doncs els primers imperis, no? Les primeres civilitzacions poder no tant, però després els primers imperis sí, no? El que feien era arrasar, matar tothom i sí, fiesta loca, sí, no? Sí, però presons no havia. Les presons és un concepte molt modern. Igual, a Occident, igual té 200 anys d'antiguitat. Bueno, però abans es deia calabozo, però el calabozo sí, però ja no existia. Sí, havia calabozos, però no aquest model penitenciari. Però, clar, el problema és que... Però jo el que veig és, per exemple, no? A l'imperi romà existien els calabossos, on tancaven algú... Les mazmorres, no? Tiraven la clau i allà t'has quedat. Però és que no recordem que el sistema democràtic, el 80% o el 90% de les bases s'han plantat basant-se en una barreja entre el model grec, especialment el nom, el grec antic, i el model romà, que és tota l'estructura que hi ha muntada. Que si senat, que si l'exèrcit, que va ser el primer exèrcit regular, que tot aquesta... Sí. Llavors, les presons, el que veig jo, o el que em denota a mi, és l'inici de les presons, tal com les coneixem, van sortir per dos motius. Un, el que comentaves tu, la repressió, poder reprimir els que se sortien de la línia que tenia marcada, i dos, el càstig. Càstig cap a potser el que matava algú, o etc. Càstig. Llavors, clar, que ara a mi em surtin tres polítics, se'n vagin a Brussel·les i diguin que volen que la gent que entra a la presó acabi sortint i reinsertant-se a la societat en una forma com si els curarem del seu mal. Però aviam, com volem que una persona canviï quan l'estem fotent en un lloc que s'ha ideat per la repressió i pel càstig? Ojo, i que és reflexa del que hi ha fora d'aquell lloc, que és una mica on vull anar jo. O sigui, tots aquests conceptes de reinserció i de prevenció del delicte i de totes aquestes mesures no són ni més ni menys que fruit d'aquesta línia històrica, no? Imperialista, patriarcal, no? de voler mantindre aquest estatus, no? Diferents estatus dins de la societat, on hi ha una classe, diguéssim, dominant molt clarament marcada, després n'hi ha una per sota, diguéssim, el braç repressor, que és el que manté aquestes diferències, aquestes desigualtats, i per sota la classe més gran, més majoritària, que són a les persones a les que se'ns pretén utilitzar per poder mantenir el seu estat de coses. Llavors, partint d'aquesta base, aquests conceptes a mi ja no em valen, perquè la gent que els planteja de cara a l'opinió pública i que intenta, pues, millorar-los i tal, són hereus d'aquests oligarques del passat. Sí, no? Llavors... Són conceptes, reinserció i tot això per maquillar. Per maquillar una realitat que hi ha a les presons, que és la deshumanitzar i destruir a la persona. Perquè és el que te fan allà dintre, des de luego. Si tu, per casualitat, fas cap allà dintre, tens molts números d'acabar fatal. Perquè allí estàs sol, aïllat, fan amb tu el que volen, no ets persona, te tracten com un bebè. O sigui, ara te toca menjar, ara te toca sortir, però tu no ets amo de tu mateix. Des de luego que no ho ets. Això a qualsevol persona le mine... La seva essència, l'ànim, la moral, tot, les ganes de viure i les ganes de millorar, claro, també, no? Jo el que volia dir és, per exemple, o sigui, la política aquesta de macropresons, de presons grans, això té una antiguitat de 200-250 anys. I la primera idea de presó d'aquesta és la de Michel Foucault, que va escriure El Panòptico, vale? I d'aquest tio ha escrit un munt de llibres hipermegachungos, ¿vale? Que han set el caldo de cultivo pels grans poderosos, els grans estats, de construir aquest tipus de presons per mantenir l'estatus quo. Una mica el que podria ser la línia post-inquisitorial, no? En comptes de cremar i exacte. Tal i qual, pues nos metemos en una jaula, no siguen siendo productives... I, no? I los controlem... I al mateix temps escarmentem a la resta i tenim un estat de por, no? D'autorepressió de la gent, no? Al carrer, que és una mica el que intento... I l'altre problema és que al voltant d'això s'ha muntat un negoci, també, vulguis que no, perquè darrere de la construcció d'una presó hi ha un gran negoci... Després, o sigui, no oblidem, hi ha un munt de gent que viu de terapeuta de les presons, entre moltes cometes, no? De carceleros, terapeutes... Sí, bueno, a Mengele també lo llamaven médico, no? Exacte, de metges que estan allí per ajudar, no? Entre moltes cometes, ajudar els presos a reinsertar-se, No, i a més jo aquí hi sumaria el fet que, per exemple, el Mumia i la gent dels Movements ho recorden dia a dia, també pel fet de que allà, a més, les presons són privades, no és com aquí, de moment encara són públiques, són privades, que directament, quan ells fan una macropresó per capacitat de 5.000 persones, esperen que com a mínim ni hagin 4.000 sempre, perquè si no, no treuen un benefici. Per tant, lo de reinsertar, bueno, sí, voldran reinsertar sempre i quan els hi quedin 4.000 dintre el telègo, perquè si no, allà es queden. I és el que passa en algunes presons dels Estats Units, on hi ha presos que s'han acabat les condenes, etcètera, etcètera, i com que no tenen la possibilitat de tindre una defensa adequada, els mantenen allà, tancats i barrats, sense deixar-los sortir, perquè així l'alcaide de turno està guanyant els calés que vol guanyar. O el dueño del talego, dubto que l'alcaide sigui realment el dueño del talego, no? Bueno, de fet, un petit incís, ara que dius això, el Yankee es dona el cas de que a les persones preses se les obliga a treballar per costejar-se les despeses de manteniment d'estar dins de la presó, o sigui, vull dir, és un rissar una mica el rinxol ja, però sí, bastant seriós. Totalment, no? És com si els presos haguessin de treballar i no es poguessin quedar en duro perquè han de pagar a la societat doble. O sigui, ja és el colmo del recolmo. O sigui, no només tens que pagar amb la societat, entre moltes cometes, la seva culpa, entre moltes cometes, no? I tenen que anar a fer la seva penitència sense cometes a la presó, sinó que, a més, doble pena perquè has de pagar els gastos. O sigui, va, home, va, on anem? Mira, una societat que no es preocupa, o sigui, que es preocupa només d'ampliar les desigualtats socials i de mantenir un sistema capitalista que deshereda a un munt de persones de la terra, que els exclou de tindre res, és un sistema que fomenta, o sigui, se'ls hi veu l'interès per generar, o sigui, perquè la gent delinqueixo, perquè ells fan unes, o sigui, ells tenen unes coses, tu no pots accedir i fan una llei perquè tu no puguis prendre'ls, no? O sigui, tu no puguis accedir a lo que ells tenen i si ho intentes, cap a la presó, no? I així, o sigui, així lo que aconsegueixen és mantenir el seu sistema intacte. I agafar moltíssimes i moltíssimes persones que si totes juntes s'unissin podrien posar en risc el sistema, no? Cadascú individualment no el posem en risc, no? Però els posen a la presó perquè saben que totes aquestes persones juntes poden posar en risc el sistema. Com de fet ja es va veure què va passar a França, li van tallar el cap al rei, saps? Allí va ser, a França va ser el primer lloc on van construir una presó així en panòctic, perquè el Michel Foucault aquest era francès, no? Després totes aquestes idees s'han anat exportant. El model, o sigui, és molt modern, el sistema aquest penitenciari és molt modern. Aquí se pensen que això mos ho venen com que això ha estat així històricament, no? De que sempre s'ha castigat a la gent d'aquesta manera, de que això no és cruel, que és la manera més sensata de tractar la gent, i de fet penso que és el sistema més cruel que hi ha, perquè és preferible que te pelon, saps? A que te maten lentament durant 50 anys. Però amb això molta gent acaba també suïcidant-se, no? Perquè no suporten aquesta mort lenta i ser esclaus tota la vida, perquè quan vas a la presó passes a ser un esclau del sistema, d'ells, dels que te conduixen de la gàbia al dinar, després a la dutxa, després a dinar, no? I cada dia lo mateix, cada dia lo mateix. I, jo... Terrible, terrible. És terrible, la veritat. Jo, de totes maneres, el que vull fer és també aprofitar per llançar un missatge una mica més optimista, sí, i una mica, com diríem, per trencar una mica tot aquest estat depressiu que ens intenten crear al nostre voltant, no? O sigui, evidentment que per una qüestió numèrica, si totes les persones que patim alguna mena d'opressió ens revoltéssim, segurament, pues, bueno, hi hauria, per una qüestió senzillament de números, no? Pues, el pez pequeño se comería el grande, no? Ara bé, més enllà d'aquest concepte, hem de mirar de quina forma, no, tenim clars els objectius i els volem portar a la pràctica. Ara em venia al cap el cas del Gabriel Pombo da Silva, que és un home que ha patit molts, molts anys de presó, segueix patint molts anys, o sigui, a presó ara mateix a l'estat alemany, a la presó d'Aachen, i ara mateix s'està fent una mica de campanya, pues, per en suport a la seva situació actual, perquè resulta que allà també els volen obligar els presos a treballar i ell diu que es nega completament. Llavors això li està costant més mà dura, no?, per part de la presó, de les autoritats, entre cometes, de la presó en la que està, no? Bueno, pues jo la idea que vull llançar és que, igual que el Gabriel Pombo da Silva, igual que tanta altra gent presa, que per malauradament, pues, algunes d'elles s'han mort, com hem recordat aquí moltes vegades, el José Antonio Cano Verdejo, podria ser el José Tarrio, o un infinitat de noms, vale? Hi ha molta gent lluitadora que inclús dins d'aquesta situació té molt clar quins són els seus principis, té molt clar quin és el seu concepte de si mateix, no? Té molt clar quina la seva integritat, com defensar-la i com dur-la a cap a terme en dignitat, no? I ja està, i llavors se la porta al pairo que els que el tenen empresonat no li vulguin respectar. Ell sí s'ho respecta, ella sí s'ho respecta, i això és suficient per dur-ho a terme cada dia contra les adversitats que se li posin al davant, no? Llavors això és equiparable tant a dins de la presó com a fora de la presó. A dins de la presó, com podria ser pues, el cas també del Mumia Bujamal, igual que xerrem del Gabriel Pombo da Silva, d'altra gent, pues, la gent dels MUF, infinitat de gent presa, ara fins fa poc hem tingut el cas de la gent aquesta de Xile, infinitat de gent, Rodrigo, que està aguantant el tipus allà dintre, del 4F, molta gent està avui en dia en aquesta situació, moltíssima gent, moltíssima. Tanta que hauríem de fer una llista molt llarga, no? I jo el que vull dir és que dins de la presó la situació és com més dura, però al carrer, la presó és un reflex de la situació que es viu al carrer, llavors al carrer també tenim la possibilitat de dur a terme aquesta actitud, no? I aquesta manera de funcionar. Llavors, el denominador comú és que abans agafem nosaltres plena consciència de la nostra estatus d'ésser humà, com dèiem una mica abans, no? De que no només som el que som com a persona, sinó que som tot allò que ens envolta en el sentit de la natura, vale? Pues a comencem a treballar en una línia que al final això és denominador comú amb la gent arreu del planeta que està treballant en aquesta línia. Això és el que penso jo que és el tipus d'unió que veritablement algun dia farà que les coses canviïn. Perquè jo no em crec el concepte aquell de que un dia pues, ens fotran ja massa el pal de l'escombra pel cul, que patarem i tal, perquè això pues, sincerament és entrar en el seu joc i les armes ara mateix les tenen ells, en aquest sentit les armes de foc, diguéssim, per matar. I jo penso més que és... abans d'arribar a aquell punt hem de desenvolupar un punt de consciència. I aquest punt de consciència pues, és el que ens farà al final pues, tenir aquesta unitat i aquesta força, no? Penso jo. I hem de tenir humanitat, perquè el que fa falta és empatitzar i tindre humanitat, no? Jo me fa molta ràbia quan sento gent que defensa aquest sistema legal i punitiu i que diuen que a la presó és anar de vacances, no? I que és un hotel de lujo i 50.000 barbaritats. A mi em fa molta ràbia perquè penso, ja m'agradaria veure't a tu en aquesta situació. O sigui, clar, tu perquè vius de rositas, ets incapaç de ficar-te a la pell d'un altre. Segurament no viu de rositas. És que el problema és que normalment darrere d'aquestes paraules s'amaga una misèria molt gran. Segurament, interna, perquè externa no sé, però segurament interna deu haver una misèria enorme, segur. I aquest és el problema. Aquí és quan no hi ha empatia. Evidentment que no hi ha empatia amb una persona que no es reconeix a si mateixa, que només que es valora en funció dels referents que té al seu voltant, doncs posem pel cas la tele burra, no? Tots aquests anuncis, històries, no? La premsa amb el seu... bueno, tota aquesta intoxicació que ens foten els mitjans de comunicació, que no són ni més ni menys que la vot de su amo del sistema. Llavors, clar, a veure, podríem xerrar moltes hores, no? Però així a vot de pronto és com... hi ha un llibre molt interessant de l'Eric Fromm, el de la por a la llibertat, on el tio analitza el caràcter de una mica pues, de la, a grandes rasgos, no? A nivell social, no? Una mica, i amb el temps que li toca viure en aquell moment, que és en plena Segona Guerra Mundial i tal. I el tio, el que una de les idees que jo capto d'aquest llibre és que el tio parla de que amb aquest sistema, no? El que s'estableixen són relacions de caràcter sadomasoquista, vale? Relacions de dependència, en les que la persona que és opressora, si li traguéssim la persona oprimida, es quedaria sense modus vivendi, diguem-ho així, sí. Perquè només ha pres aquesta conducta, i la persona que és oprimida, si li traguéssim la persona opressora, li passaria algú semblant perquè també ha pres només aquesta conducta, no? Llavors, al final de comptes, jo dic que, o penso que nosaltres som més afortunades del que ens pensem, perquè nosaltres tenim la possibilitat doncs ara mateix de venir aquí a participar en un programa d'una ràdio lliure, tu que estàs a l'altra banda de les zones, doncs, de sintonitzar el que et peti i escoltar-nos a nosaltres o el que et dongui la gana, i això en certa manera és exercir la teva llibertat, no? I a partir d'aquí això són petites pessetes, no? Evidentment tu doncs vas endavant i vas tenint capacitat de decidir en cada moment, no? Com diu aquest poema del nostre col·lega, no? El de Los Piquetes o així, no? Pues, tu decideixes a cada moment, no? I això és la teva forma d'exercir la llibertat, no? Mentre que, pues, per exemple, el bandarra aquest del Fons Monetari Internacional que parlàvem abans, aquest violador, i tota la caterva de xusma d'aquesta mena, començant pels reis, pels prínceps, pels militars d'alto rango, l'església, aquestes persones funcionen amb un model sectari que estan subjectes a aquest model sectari des del moment en què es fiquen allà dintre, i aquest grau de llibertat del que nosaltres, que jo considero que nosaltres tenim, no el tenen, vull dir, o sigui, a mi això no em fa pena ni res, ni compassió ni hòsties, però sí que estableixo aquesta diferència, vull dir, a mi el dia de demà podran venir i fotre'ns un tret al cap, o fotre'm un tret al cap per les meves idees, o fotre'm a la presó per les meves idees polítiques, etc i tal, però el que no em trauran mai és aquest grau de llibertat, i això jo penso que és la veritable diferència, que ells i elles no tenen aquest grau de llibertat. Vale? I això és el que els hi fa ràbia, no? Perquè per mantindre el seu estat de coses necessiten de la força, no poden agafar i seure en una poltrona i dir: ai, pues sabeu què se m'ha acudit? Que podríem muntar-nos un joc en el que jo seré el rei més guapo de tots i vosaltres tots i totes treballareu perquè jo no mogui el cul en ma vida, no? O sigui, això a tothom se li enriuria la cara, això sí que és infantil, això és digne d'una persona que no ha crescut, no ha madurat, és immadura, no? I això és el que tenim entre mans, no? Aquests personatges que es pensen que estan tot el dia com jugant al Monopoly, no? I venga, movent fitxites per aquí, ejércitos per allà, los petroleros per allí, no sé què. Mare meva, pues això és immadur 100%, no? Llavors, si tenim en compte aquests petits detalls, pues d'alguna forma i a la mesura de les nostres possibilitats, pues en el nostre quotidià podem anar desenvolupant la nostra llibertat, anar fent la nostra evolució com a persones i anar-la compartint amb la gent, no? Que tenim al voltant i que ens estimem, i com diu el col·lega, pues, a la Crassi, o això, no? Fomentar i practicar l'amor i intentar, pues, viure la vida per nosaltres mateixes, no com ens la volen imposar, no? El que passa que per viure-la com nosaltres mateixes volem, hem de ser honrades, no? I honestes amb nosaltres i amb el nostre entorn, i saber discriminar. I llavors, abans d'obrir la boca i dir és que la càrcel se vive de rositas, doncs fer-te una anàlisi previ de tu mateixa, perquè ets capaç de dir i pronunciar, sí, aquestes paraules, no? Ets capaç de pensar que hi ha gent que se mereix això. Perquè, a veure, el discurs és, els violadors, els assassinos, a veure, però anem a la realitat de les coses. O sigui, a la presó hi va molta gent per coses mínimes, o sigui, s'està ficant gent... I després, o sigui, és que no vull defensar la presó ni pel que fa a coses mínimes ni pel que fa a coses grans. Per mi no és la solució, no? O sigui, ja no vull discutir una política de com hauríem de fer amb la gent que se porta mal. Pues probablement entre 15 o 20 l'agarraríem, però no el ficaríem a la presó. Segurament faríem alguna altra cosa que el reconduiria més efectivament això pel bon camí. També s'ha de dir, no? Bueno, en aquest sentit, que probablement si l'educació que ens donéssim fos basant en el respecte, per exemple, no dient-li a tots els nens de l'escola que les nenes estan pel seu bé, etcètera, etcètera, probablement la meitat d'aquests problemes ja no ocorririen, ja no passarien. És que igual el problema és que, clar, com que l'educació que rebem és ets tu i tu, trepitja qui sigui per ser, per guanyar més, per arribar a ser el rei, per arribar a ser el no sé què, has de trepitjar els altres, has de matar els altres. Després, llavors, després ens escandalitzem, clar, quan algú mata algú per guanyar un lloc de treball. Després ens escandalitzem quan un home viola una dona. Però cony, si és que és el que li han estat fotent al cap durant tota la vida, que la dona està per ell. O sigui, no, és que com ens podem escandalitzar? El que hem de fer és canviar aquesta educació de merda que ens donen. Canviar l'educació i, des de luego, intentar viure en una societat sense desigualtats econòmiques per i socials. Per suposat. Mentre n'hi ha això, desigualtats entre homes i dones, desigualtats entre heteros i gais i lesbianes, desigualtats entre blancs i negres, desigualtats de qualsevol tipus, només fomentes el conflicte i l'odi. I el problema està és que estem castigant al sector més fràgil, no? Els que tenen més probabilitats d'acabar delinquint segons les lleis del sistema, no? És que... Perquè la gent que té més diners, la gent que té més estatus, les probabilitats d'acabar tenint conductes problemàtiques, per així en genèric, per no dir un altre cop repetir tot el que he dit, pues clar, disminueixen molt. Això no vull dir que la gent rica no, fa, no sigo delinqüent, no sigo maltractadora, no sigo violadora, que segur que sí, eh? És que jo el que anava a dir és que no és que disminueixin, no disminueixen les possibilitats, el que disminueix és la possibilitat que nosaltres ens n'adonem. I el problema és que amb aquesta anàlisi que acabes de fer tornem a lo dels rols sadomasoquistes de, que comentava l'Eric Fromm, perquè al final el que passa és que assumim d'una forma inconscient moltes vegades, fruit de l'educació, etc. aquest rol victimista de desafavorides, d'oprimides, no sé què, ja ens estem ficant en el rol de la persona masoquista que està acceptant que per dalt té algú que diu com s'han de fer les coses i si es revolta, etc, etc. Llavors jo el que vull dir és defugint d'aquests rols, vale, analitzem les coses des d'un altre punt de vista i evidentment identifiquem el funcionament, vale? Però sapiguem anar-nos per la tangent i fer el nostre camí, sí, perquè és sí, que clar. Si no tornem a caure en el seu rotllo, saps el que et vull dir? I llavors... El que sí que s'ha demostrat que és un factor que ajuda molt a que no se disminueixi la violència és l'educació. O sigui, quan més educat, quan més educació tens, més respecte, més possibilitats tens de que no te pegues amb ningú, saps? Ah, però llavors tornem a una altra de les contradiccions d'aquest sistema, que per exemple la gent de l'Organització Revolucionària MUFO tenen molt clar i ho practiquen des de fa molts anys. Quan nosaltres estem parlant aquí de les presons i hi ha gent que diu que les escoles són un altre tipus de presó. Vale, jo estic d'acord amb aquest concepte a la pràctica, vale? Perquè les escoles públiques són organitzades i orquestrades pel mateix xusma que les presons. Vull dir, és la mateixa mentalitat que organitza una cosa i organitza l'altra. Llavors aquest detall també l'hem de tenir en compte per... Si ja hem passat per aquestes escoles públiques desintoxicar-nos de la part de mala influència que ens han fotut i si per lo que sigui som corresponsables de portar alguna criatura en aquestes escoles, sapiguem tractar les coses en conseqüència perquè aquesta criatura no caigui dintre d'aquest joc. Vale? Lo primer, o una mica el que diem arrel de l'Organització Revolucionària MUF, pues la millor proposta és no portar el teu crio en aquesta escola, ni en aquesta ni en cap altra. Una, no, dos, les públiques estan així, però les privades, que en aquest país a sobre el 80 o 90% són religioses, igual. Ja no diguem, no? Igual. O sigui, l'educació lliure, que és una cosa que no està perseguida ara mateix, vale? En el bon sentit de la paraula, és el més honrat i el més honest, clar. Ara mateix. Perquè si te passen en un col·le, que és el que t'ensenyen, que és legítim tot el que passa en aquest món, que és el que, no? De fet, o sigui, vas al col·le i l'escola t'ensenya i te diu, no, és que les coses són així. De molt petit ja te diuen, no es pot fer res. Els mestres t'ho diuen, és que les coses són així. Els polítics són els que fan les coses. I nosaltres, com tu, aquí a classe, la mestra mana i tu... creus. T'estan domesticant. Exacte. Aquí també has dit el punt aquell de jo dic, tu creus. Claro. Jo faig, tu creus. Creus. És que volen que la societat actuem com a creients, claro. Com un dogma de fe, de que aquesta és l'única manera que se pot funcionar. L'única possible. L'única manera possible és tindre presons. L'única manera possible és esta escola. L'única manera possible és esta política. Treballar. L'única manera és treballar. I pagar per impostos. Un altre. Oh, no, si paguéssim impostos perquè nos cuidéssim, tindria un sentit, però no perquè ens maltractin, saps? És... Lo que vull dir, si nosaltres tinguéssim una caixa comuna per tindre el nostre hospital, que ens cuide tots iguals, i tenim allà unes persones preparades, això té sentit, té tot el sentit del món, és una cosa comuna. Les coses col·lectives tenen comuna, el que no té sentit és aquesta política, això no té sentit. A més, això, no?, que diem treballar... Suposo que per al tema de que a Auschwitz el tenien allà ben posat al cartellet s'han passat molts anys sense dir-ho, però els capitalistes tornen a agafar el discurs del treball ens farà lliures. Perquè sempre ha sigut el seu, això no ens enganyem, no? Allò de que és un discurs nazi, és un discurs nazi, però és que ells ho són més que els nazis. Bueno, són igual com a mínim, al mateix nivell, bueno, amb una altra etiqueta. Probablement molts d'ells agafar la ideologia de Hitler al 100% no estaran amb ell, però la de Goebbels està al 100% i al 200%. Però és la pràctica, al final, el que fa les persones. I, no és lo i, que... I les teories de Goebbels les veiem practicades dia rere dia, dia rere dia, als mitjans de comunicació, amb els publicistes, a les escoles, a les feines, etcètera, etcètera, etcètera. Igual... I, bueno, i últimament, depèn de quins sindicats, també, que tenen la mateixa línia. Igual que les dels bolxevics, vull dir que al final són les mateixes actituds amb etiquetes diferents, vale? Sí, ens podem posar a analitzar al llarg de la història i al final què tornem? Bueno, al sistema, tu. El sistema s'acabó. Avui aquest company que ens xerrava el programa d'aquest matí també explicava que en el seu moment... a l'època de la Inquisició sobretot, no? Pues, i ell deia que era una informació que s'havia de tenir en compte quan es volia tirar endavant amb una lluita anticapitalista, en el seu moment els estats van muntar-se una pel·lícula de que qui no treballava era obligat a treballar. Si es trobaven algú per un camí, no? Que anava així al seu rotllo, a la seva pilota, ah, tu de qui eres? Ah, jo no soy de nadie, vale, pues agafaven el primer senyor feudal terratinent que hi havia por ahí, adicto a su régimen, no? I venga, pum, aquí tens un paio per treballar. Si se'l tornaven a trobar una segona vegada, el pelaven directament, sí. Vale? Llavors, tot aquestes... No cal anar tan lluny, no? Perquè recordem que en l'època de Franco hi havia la llei aquesta de vagos i maleantes. Sí, però és que aquesta llei de vagos i maleantes, els mètodes del Goebbels, el que van posar en pràctica els bolxevics, tot això són coses que ja van començar a funcionar fa milers d'anys. Vale? I que llavors s'han anat manifestant de formes diferents, però són exactament el mateix, que és el futur problema que tenim entre mans. La qüestió és que no siguem lliures. Exacte, llavors aquí està el que diem nosaltres, no? D'emancipar-nos de tota aquesta sèrie de coses i viure per nosaltres mateixes, no com vulguin que visquem, no? Sí. I ser bueno. Solidàries i, bueno, podríem fer un paroncillo, sí. I canviar de tema, perquè sí. Portem una pila d'estona aquí xerrant de l'assumpte, estem a la sí. Ràdio Bronca 104.5 de l'FM, tenim un telèfon 933594900 per si voleu participar en el programa en directe. I amb què ens deleitarem ara? Pues ara agafarem una altra societat alcohòlica, tot i que no té res a veure amb l'anterior. Bueno, el tema sí, perquè és un tema, ja en aquest cas, de sexisme, perquè també és el tema que comentarem després, que tenim una informació en aquest cas de l'estat de Sud-àfrica i unes aberracions que estan havent en un estat on teòricament... legalment, perdona, o sigui, teòricament i segons legislació seria un dels estats amb més avenços en aquesta matèria, en aquest cas estem parlant de la matèria amb el tracte amb persones homosexuals, però que a l'hora de la veritat doncs tenen una xacra molt salvatge. I bé, no, doncs d'agafar una cançó, en aquest cas de Sin Barreres, és un dels... No és dels últims discos de Sociedad Alcohólica, però és un dels últims que jo vaig anar seguint. Tot pues sigui dit. Que suene. Tampoc ens volem fer publicitat. Bueno, no, és un que vam fer de versions, per això musicalment no, aquest concretament se surt bastant de la resta, són versions de diversos grups, i aquest grup, i aquesta cançó és Sin Barreres, no me'n recordo ara el grup del qual van versionar, i bé, doncs tracta el tema de l'homosexualitat. Posarem aquesta cançó i ens escoltem en un momentet. Fins ara. Apa, pues. Tú no seas de paso en la calle, nos miras como si fuéramos marcianos por darnos un morreo en el bar y por ser del mismo sexo que las pasas que has habido ayer. No es nada nuevo. Ya sé cómo te han educado, porque no le da Sí. Bé, doncs ja tornem a ser aquí. Comentàvem aquí entre la pequeña pausa musical que abans de llegir aquest comunicat que ens han enviat des de Sud-àfrica, bueno, que ens han fet arribar des de Sud-àfrica, doncs que faríem 5 cèntims del que hem comentat abans quan començàvem el programa sobre el Dominique Strauss-Kahn, sí, que és el director general... Ah, bé, Dominique Strauss-Kahn... Ara ens ho explica la companya. És el director general del Fons Monetari Internacional. A la vegada, és un peix pesat del Partit Socialista Francès, ¿vale? Del Partit Socialista Francès, entesos? I aquest senyor tenia que, ara, en les primàries, o sigui, era un candidat a president, a presentar-se com a president de França, ¿vale? Era un dels presidenciables, dels possibles presidenciables del Partit Socialista Francès. És més alt que el Sarkozy? No sé, no és difícil. Més gordo sí, perquè té una pinta de tocino que al·lucines, saps? Vull dir, un berraco d'aquells, bueno, que menja solomillo cada dia. Bueno, pues el tema està que aquest home estava a New York, Nova York, ningú sap ben bé encara, perquè, segons diuen, per agenda, de, per qüestions d'agenda del Fons Monetari Internacional, àlies FBI. Això que se suposa que havia d'estar donant uns crèdits a Grècia, però bueno, des dels Estats Units es fan molt bé aquestes coses. El cas és que no se sap ben bé per què l'home estava allà, ¿vale? I què passa? Estava en un hotel de Wall Street, ¿vale? A Nova York, en el districte financer, i ja... O sigui, se suposava que ell se n'anava. I aleshores, com que se suposava que ja no està a l'habitació de l'hotel, va entrar l'assistenta, bueno, la senyora que s'encarrega de fer els llits i de netejar les habitacions cada dia, pues, una noia de 32 anys, va entrar a l'habitació per fer-la pensant-se que dintre no estava l'home aquest que es diu Dominique Strauss-Kahn, ¿vale? Director de l'FMI. I aleshores la dona entra allà per fer les feines i es veu que el tio va sortir del vàter amb boles i la va agredir. O sigui, ara mateix aquest home està tancat a la presó, acusat de segrest, d'intent de segrest, sí, d'agressió sexual i d'intent de violació. Perquè es veu que al sortir del vàter, l'home amb boles va agarrar la dona, la va tancar al vàter, la va intentar violar, ¿vale? No va poder, però sí que va intentar agredir-la sexualment, o sigui, va intentar que ella li fes una fel·lació, ¿vale? Va obligar-la a que li xupés, digués, així, mal dit. I llavors què va passar? Aquest tio és un home d'uns 60 i pico d'anys, bastant gordo, no se'l veia gens atlètic, la veritat, jo em veuria capaç de fotre-li un bon mamporrazo, només de la ràbia crec que el podria deixar cau tècnic. I aquesta noia, pues, claro, és una tia de 32 anys, que es dedica a fer neteja, pues està bé de forma, i li va fotre unes quantes hòsties i se'n va poder escapar. Es va defensar. I llavors què va passar? El tio va agarrar, va fer les maletes i va pirar cap a l'aeroport, JFK. Si t'he visto no m'acuerdo. I la noia, tota pues, com està, pues, va agarrar i se'n va anar a buscar els seus companys de feina i el seu jefe a explicar-li pues, lo que havia passat. I doncs, aquesta noia la van agarrar, la van portar a l'hospital, sí, la van portar a l'hospital per fer-li les proves, bueno, le van detectar pues, lesions lleus, després le van recollir les mostres possibles d'ADN o el que poguessin trobar per allí, i aquí va quedar la cosa. I llavors què va fer? El jutge va donar una ordre d'arresto cap a aquest senyor. Se'n van enterar? O sigui, no sabien. Sabien que s'havia anat. No sabien a on, ni cap a on volava ni res. Llavors va descobrir, ¿vale? A través de, pues, dels seus ordinadors i tal, van descobrir que estava en un avió per marxar cap a França de l'aeroport JFK de Nova York. I van dir, este no se nos escapa. Faltaven 10 minuts per despegar. Va arribar la policia. Lo van detenir, no el van emmanillar. Perquè, com, bueno, si arribem a ser nosaltres, nos trauen a patades. Segur. Però com que era el senyor, clar, com era un senyor il·lustríssimo, gordíssimo, pues estos se'ls ha de traure, se'ls ha de tractar amb molta diferència, com el senyor Millet, que també lo van tractar, bueno, li faltava l'alfombra roja per sortir del palau, no, diguéssim. Bueno, pues, aleshores, este home, lo van portar a una de les comissaries de Nova York, primer lo van interrogar, va passar la nit allí i l'endemà la policia va dir no, l'hem de tornar a interrogar. Lo van tornar a interrogar, després l'han portat a fer unes proves d'ADN per recollir-les, a veure si coincideixen amb el que té la noia i finalment la han decretat presó sense fiança i ja veurem aquesta, què passa. Avui, bueno, ha sigut per nosaltres aquesta matinada la jutgessa, sí, que a més en aquest cas ha sigut una jutgessa, ha dit clarament doncs, que primer presó preventiva i com que té por de que pugues escapar, que per molt que l'advocat l'advocat digués que no volia fugir perquè no sé quines teories donava l'home dient que se n'havia anat de l'hotel passant per la recepció i no sé quines coses més, tonteries d'aquestes que diuen alguns. Doncs clar, la dona li ha replicat dient no, senyors, que l'han agafat que ja estava dintre un avió que mira d'Europa. És que, van anar de 10 minuts. O sigui, com que tinc por de que aquest home pugui fugir, tampoc li donem fiança. Ara mateix doncs, està en una macropresó d'estat de Nova York, que no me'n recordo el nom. Jo tampoc. És una, és una d'aquestes macropresons que parlaven, on hi caben 14.000 persones, que es diu Ràpid. O sigui, la meitat del sistema penitenciari espanyol, quasi, no? Com qui diu, allà dintre. Doncs pues bueno, perquè veguem de quin estil se tracten aquest... Bueno, el poder d'aquests homes, si és que a mi no m'estranya gens, tenint en compte els antecedents de Berlusconi... I avui ha saltat que aquest home es veu que a França ja tenia antecedents, sí, eh? Sí, bueno, tenia antecedents de faldillero i ara ha sortit un cas que no s'havia denunciat, que diuen que també havia intentat violar una altra dona, però que la dona no havia denunciat en el seu dia i jo és possible que ara ho denunciï. Que ho havia denunciat, però que després havia tret la denúncia. Això és el que he sentit aquest matí. Potser m'equivoco, com que aquestes informacions van arribant per tot arreu... No cal arribar al culebron, el que sí sabem que ha passat és el que hem explicat, que això sí sabem que ha passat. I a mi l'únic que em crida l'atenció, no vull fer cachondeo, però que dins dels càrrecs no hi hagi cap tema de drogues, perquè estem parlant de que és una persona que sense haver consumit cap substància que li hagi fet anar-se'n de la castanya, agredeix i intenta violar una dona d'aquesta manera. Bueno, vull dir. Ell la defensa que porta és que no ha fet res. Per tant, probablement el de dir que tenia drogues no entrava dintre una defensa dient que jo no he fet res i després dic és que anava drogat. Clar, ja saps quina és la defensa? Vols que te la diga? La defensa patètica que tenen aquest tipus d'homes? Que és que la dona s'ho ha inventat tot i que tot és un muntatge d'algun sector polític oposat a ell, que ha utilitzat aquesta dona i li ha donat millors o jo que sé en aquesta dona i que ella s'ho ha inventat tot i que ell és un sant baró incapaç de tocar ningú. I ha sortit la seva dona, que des de luego la dona d'aquest senyor pues, clar, té una posició molt bona a França perquè es veu que aquesta parella són la crem de la crem, la flor i la nata de França, i clar, això ha estat un xoc total. Però bueno, la bona notícia és que aquest senyor de moment està a la presó, no se'n dirà de Rositas tan fàcilment, se l'investigarà i hi haurà un procés judicial, aquesta noia podrà defensar la seva dignitat i exposar el que li ha passat. Esperem, i a França aquest senyor ja no se pot presentar a les primàries del Partit Socialista francès, ha quedat totalment fora de joc. I ni se l'espera, ¿vale? O sigui, que ja està. I volia fer dos petits apunts. Sí, per la desaparició. Esperem que la noia tingui la possibilitat de defensar-se, perquè bueno, no oblidem que serà a través del sistema judicial yanqui, com qualsevol altre sistema judicial dels estats. Jo tinc els meus dubtes, no? Però per una altra banda, utilitzar aquest cas també pues, per seguir alçant la veu en contra, en la línia de la cançó que hem posat i també a la línia del que xerràvem abans, no? De no fer-nos víctimes d'aquest sistema i de que, bueno, que aquí el tema de les agressions masclistes i les actituds masclistes, perquè el fet de tindre una actitud masclista pues, també és una forma d'agressió, no? Perquè una cosa és que cadascú s'expressi com sigui, però masclista no sé, no? Se hace, no? Diguem-ho, és com una mena de catalogo de patologia, no? Diguéssim, i de vegades bueno, hem parlat, no? Encara som massa masclistes, no? I per això ens hem d'anar estudiant, no? Els tios, pues, per expulsar-nos tota aquesta merda. És el que ens han fotut dintre. I les dones per parar-nos els peus quan se'ns en va la castanya. En cercles d'afinitat i d'amistat i tal, pues, aquesta confiança que tenim les persones pues, ens fa que, entre cometes, no siguin entre cometes, estic parlant per lo menos per lo que jo he vist, sigui més fàcil, no? Més assequible, més accessible el fet de que se't parin els peus i de que tu puguis fer la feina de reflexió i expulsar-te aquest masclista, no? I reeducar-nos. O sigui, entre el conjunt de les persones juntes ens és més fàcil amb la confiança poder-nos anar reeducant, perquè recordem que bueno, no, el nostre cervell parlant no, seria un disc dur que quan naixem està net. El problema és que quan arribem a aquella edat a la qual comencem a tindre els pensaments, comencem a racionalitzar realment o a començar a tindre la nostra opinió de les coses, etcètera, etcètera, ja no està buit. Ja ens han fotut molta merda, llavors. Jo li demano tant a homes com a dones que facin alguna cosa bo per ells, que és replantejar-se a si mateixos. Sí. Vale, jo va arribar un moment que aquest sistema m'està destruint com a dona, jo mateixa m'està autodestruint i la gent del meu entorn també. O sigui, les dones tenim un doble càstig, que és que no només no brilla la nostra intel·ligència, sinó més que només brilla el nostre cos. I en aquesta societat això és quan tu ets adolescent i et comencen a aparèixer tots els atributs de dona adulta, pues, com a ésser intel·lectual desapareixes. És així, és molt dur tenir que viure això, i totes les dones ho patim un munt, i m'emociono només per dir-ho, perquè, o sigui, cada dia anem pel carrer i som uns pits i som un cul i no som una persona amb sentiments ni som una persona amb intel·ligència, vale? I amb això no supediten a tota la merda de feines i a l'escalafó més baix de la societat. Inclús les dones més riques estan a l'escalafó més baix perquè no són iguals. No ho són, saps? I això, vull dir, a mi me fot molta ràbia, tio, ho sento. M'he emocionat i tot perquè, la veritat, ara ve un altre tema que encara sí, és encara més xungo, sí, sí. Vale? Jo amb aquest, i, bueno... Jo amb aquest de marxat, no sé si ho haureu comentat, no? Però em semblava que més o menys anava per allà quan he tornat, quan estaves comentant tu. Jo tinc l'esperança, en certa manera, en aquest cas concret, de que no sé com és el sistema judicial realment als Estats Units, no sé si funciona com aquí, que llavors qui jutgi el cas no serà la mateixa persona que l'ha enviat a la presó preventivament, no ho sé. Però si és el cas, probablement, a diferència del que vaig sentir ahir, que ahir quan el primer que vaig sentir és que un jurat popular decidiria si l'enviaven a presó o no, que llavors vaig dir, ai, la llet, perquè, clar, ja sabem com funciona als Estats Units amb la qüestió de jurats, no? El Mumia el van jutjar un jurat popular de no sé quantes persones blanques. Majoria i ell és negre. Acusat d'atacar amb una persona blanca, en aquest cas, a més, policia. O sigui, clar, no? El fet de que la persona que en aquest cas hagi actuat com a jutgessa sigui una dona, probablement la fa, si cal, una mica més sensible en aquest tema que si hagués sigut un home. I amb això em puc remuntar als pensaments que em ven a vegades quan sento, bueno, quan veig aquestes coses i veig que van amb un jutjat, que són les aberracions que s'han arribat a fer en alguns països europeus, com aquí i a Itàlia, arribant a afirmar que una persona, bueno, que la culpa d'una violació era culpa de la dona perquè anava amb minifalda i provocava, o que la culpa de la violació era d'una dona perquè anava amb tejanos i si no ajuda ella a movent-se, l'altre no li pot treure els pantalons. O sigui, unes aberracions i unes tonteries que dius, però això nen, són, això com són, podem arribar aquí? Això, jutges, jutges sí, sí, han dit això. Jutges, italians i espanyols. Sí, el dels texans era un espanyol. I el de la minifalda era un italià, si no fallo, potser és al revés, potser el símil és al revés, però són aquelles dues que tinc clavades aquí. Això està en aquest llibre que hem llegit d'història... Jo això me'n recordo a primera persona, farà uns 10, entre 10 i 15 anys, cada dia passa més el temps per mi, però em refereixo, més o menys farà entre 10 i 15 anys, que aquestes dues sentències van sortir el mateix any, una aquí i una a Itàlia. I bueno, les dues perles és que ja no calen ni explicar-les, no? Mm-hmm, no. Però bueno, després et surt el Berlusconi dient que... Gilipollades. Que hauria de posar un madero per cada dona perquè no es violessin. O sigui, que dius unes borrades que dius, però nen, de què anem? Justificant els homes que exerceixen tota la seva violència i tot el seu abús de poder contra les dones. I més el que sigui que ho fan contra els seus fills... Vale? I si poden, contra els seus avis, vale? O sigui, contra qualsevol persona que sigui susceptible de sotmetre's a la violència. Perquè aquest tipus d'arguments, l'únic que fa és... No, clar, és que la culpa és de les dones, no? La culpa és... Saps? No, és que no me puc contenir, no? És que, no, la culpa no és del que dispara, és de tu que t'has posat en el camí de la bala. Jo penso que... Jo amb això també... Sí, digues, digues. Que per mi, des del meu punt de vista, el debat important és el que plantejaves tu fa una estona, no? De com la teva experiència com a dona dintre d'aquesta societat, d'aquest sistema, no? Jo crec que aquest és l'important del debat, que el tema de que a Estats Podrits d'Amèrica una jutgessa vagi a tractar un cas així a la justícia dels Estats Podrits d'Amèrica, que la mal anomenada justícia, no?, de l'estat italià, de l'estat espanyol, hagi fet casos d'aquests, jo els conec una mica i tal. O sigui que, en plan una mica anant a saco, què et pots esperar d'un espanyol? I a més jutge, saps? O sigui, i a més postfranquista. I això d'entrar. Llavors, per mi, entrar a analitzar totes aquestes històries és seguir... és más de lo mismo. És seguir, diguéssim, distretes, no? Distreure la nostra atenció del focus del debat important, que és el que tu plantejaves. El debat important està dins de cada un de nosaltres. No està ni a Amèrica, ni està al jutjat, ni està en cap puesto. Doncs jo també, bueno, d'estem, no? O sigui, lo nostre és canviar per nosaltres mateixos. Com a home, si tu un dia te sorprens mirant una tia en plan obsè o pensant en obscenitats i veient-la només com un objecte sexual, des del meu punt de vista, tens molta feina a fer. Sí. Molta, perquè antes tens que veure una persona amb emocions, amb sentiments, amb totes les coses bones, i també pots veure un cos atractiu que t'agrada, però veure només uns pits o un cul i mira que bona que està o mira que boca està, és que ho trobo lamentable. Ens estem deshumanitzant, ens estem cosificant, o sigui, convertint-nos en mobles. Ai, mira que bonito, un mueble, un bolso, una tia, un hombre, no? És que si el piquetó, no, tot, coses d'este, referents sexuals que anulen a la persona com a ens total, i només ens fixem en algo molt parcial, que és el que aquesta societat capitalista i consumista vol. I així, com a homes i dones, ens estem destruint. Cal tenir en compte el factor de la repressió sexual, un factor molt, molt, molt important i molt predominant en el sistema actual des de fa molts anys, i també a nivell històric, com aquest sistema, del que hem parlat ja al llarg del programa, intenta des de l'origen tenir el control sobre la dona, perquè la dona té el control sobre la reproducció, sobre la natalitat. Si una dona no vol parir o no vol quedar-se embarassada, mètodes d'abortius o contraceptius, etc., això se'n coneixen gairebé des de l'origen dels temps, no? Llavors, com és possible que fins a dia d'avui les coses estiguin d'aquesta forma, no? A l'avort encara estigui en tela de judici? Bueno, doncs perquè seguim sota la batuta, entre cometes, per almenys a nivell instauració totalitària, no, de sistema, estats, etc., no, d'aquesta formato masclista patriarcal, no? Llavors això ens porta, jo penso que quan tu dius, si jo com a home de cop i volta em paro al carrer i veig una dona i la miro d'aquesta manera, evidentment tinc molta feina a fer, i una de les coses que primer m'interrogaré és quin grau de repressió sexual he patit jo des de la meva infància per arribar a ara persona adulta i veure aquesta persona, un ésser humà, com si fos el que tu dius, no? Com si fos una cosa. Sí. No? I així no, és que així no se troba la felicitat ni se compleix la plenitud com a persona. Evidentment que no, perquè això és completament virtual, no? És molt fals, és una mica... Bueno, ara és igual, ens aniríem per altre tema. Per molts llocs. És una qüestió materialista, sí. Vale? I al final la felicitat no ens la donen les coses materials. Vale? Aquí està una mica en resum la història. I bueno, seguirem xerrant d'aquest tema. Sí. Està clar, és que és un molt tema... per desgràcia el tornarem a treure, si no la propera setmana sort... serà la... Bueno, dic per desgràcia en aquest sentit, no, perquè generalment el programa Judici i la Justícia, no, abans també els deia als companys que ens hem trobat, no, de que sí, per desgràcia material nunca me falta, no? No, que comentaven que com ho portar, pues sí, per desgràcia material mai m'en falta. Però... I en aquest sentit, bueno, no, dic, pues jo penso que moltes vegades, que... jo dic perquè moltes vegades quan traiem un tema al programa no el traiem per algo positiu. Generalment el traiem perquè tenim, no, per desgràcia, jo, un tema negatiu per parlar d'aquell tema. Que parlar d'aquesta manera d'això és més que necessari, més sí, que positiu. També. No és cap desgràcia, és ser molt afortunat pensar així. Soc molt afortunada de tindre l'edat que tinc, haver superat tot el que he superat, pensar el que penso i haver trencat tantes barreres. I estar aquí estic, i explicar-ho. I estar aquí i explicar-ho. Totalment... I compartir-ho, i poder-ho compartir amb vosaltres amb això, i emocionar-me aquí mateix, saps? Amb això estic totalment d'acord. Jo la referència la feia precisament de per què hem acabat parlant avui d'això? Pues perquè, per desgràcia, hi ha hagut un tio que ha violat a una altra persona. Però és que jo lo que... I aquí nosaltres hem tret, primer hem criticat el fet i després hem tret la part positiva que nosaltres podem treure, que és el debat de per què ens passa això, de per què no volem que ens passi això i què fer perquè no continuï passant això. Que tot això és molt positiu. Aquesta és la nostra línia de programa, tio. Agafem un episodi xungo, perquè es diu Judici a la Justícia, el passem per aquí i el disseccionem i després fem la lectura que a nosaltres ens interessa positivament, ja ho hem dit sempre, tio. Però per això dic, però a vegades per això dic, però per això dic el punt aquest programa, eh? Però per això dic el punt aquest, no? Que a vegades si el programa no tractem un tema, és que per sort no ens estan arribant males notícies sobre aquell tema. Això no vol dir que s'hagi solucionat el tema, eh? No. Ni molt menys. No, ni molt menys. És també el però... que anem prioritzant una mica nosaltres, perquè d'aquest tema, si volguéssiu, podríem parlar-ne cada programa. I de fet, tot el programa. Bueno, no, és que mira, de fet, ja si volguéssim, ens hi podríem posar, no? Els demanem també a les companyes de Rebeldes que vinguin, tal, ens posem un dia aquí, obrim els micros i d'aquí 3 anys encara continuem aquí. Sense haver-nos mogut d'aquí pel fet de que és que el tema donaria molt, molt. Bueno, però l'important ja no és tant parlar quintena, sinó jo me'n vaig ara al carrer i trobo una persona que em diu algo que me desentone i jo ara tinc la capacitat de dir-li, mira, xato, o sigui, si tu mires aquesta dona i només veus 2 melons, tens un problema, vale? I greu. I greu, o sigui, no ets incapaç de veure res més, o sigui... Me fa hasta pena, la veritat, pena per aquest tipus de gent. A mi pena de dir, és que... A mi no em fa pena, bueno, no si sé, vull que... dir... Si bueno, pena de... o patètic, diguéssim. Exacte, la paraula seria és patètic. Hòstia, quina llàstima. Quina llàstima, exacte. No, a mi em fa pena no per mi, perquè jo no tinc per què veure-ho, no? Sí, claro, pena per mi de dir, hosti, és que, a més... Que poco te quieres y que poco quieres a los demás, ¿no? Quina poca, bueno, no sé, quin poc valor le dones a la dona, ¿no? I a tu mateix. Autoestima molt baixa. Una persona que té l'autoestima ben posada, normalment, en el planeta d'on jo vinc i tot el que jo conec, ara que he sentit, és una persona que no té aquesta mena de necessitats. Vull dir, tots perdem oli per alguna banda perquè no són perfectes i tal, i aquí estamos intentant millorar cada dia. Però vull dir... Bueno, i perdoneu una mica pel llenguatge que... Per si heu fes algú que he dit melons, no, i bueno, ho he dit en el sentit com ho diu, com ho sent aquesta persona, sí, que deia, bueno, és saps? Que de fet ells és el lloc, és això el que llavors, veuen, no? Clar, com parlem... com a home, per exemple, que igual que tu, que ens ha tocat, que més d'una ocasió hem treballat en uno de los sitios que podríem dir uno de los feudos, no? D'este punto que és la obra, les frases que sentiràs seran aquestes. No sentiràs quins pits més macos que té aquesta xicota, no? No sentiràs això. Sentiràs que melones, que culazo, que no sé què. Però, si sents aquest tipus de barracions... Però és que veus, és cosificar les parts. No és dir, hosti, quina dona més guapa o quin home exacte. Més guapo. Això és un piropas, saps? Que et digui un guapo, pues no té res de dolent. Ara que te diguin... Clar, el tema és depèn. Com t'agraeixen, no sé, verbalment. Claro, que tampoc tenen per què la gent agredir-te verbalment, però si una persona, ja no dic que t'ho diguin a tu, però a dintre seu, pense, veu una persona i diu, hòstia, que guapo. Això és bo. Veure passar una persona i només veure-la parts com si fos un moble, saps? O sigui, ho trobo de falta d'humanitat, ja. O sigui, de pobresa interna. Sí. De pobresa interna, de no poder veure el global de la persona, el tot. I més, diria, no? De no voler ell mateix fer el pas per sentir-se millor ell mateix. La persona. Ell o ella, en aquest cas estem parlant de masclisme, ell, no? Si els que estem aquí dins, en aquest estudi, nosaltres mateixos hem sigut capaços en un moment de la nostra vida de dir, el camí que anem, el camí que ens ensenyen, no és bo. Anem a veure quin altre camí podem trobar, anem a veure quina altra fórmula podem trobar, i d'allà ens anem coneixent amb altra gent que pensa més o menys com nosaltres, que veu els mateixos problemes que nosaltres, i allí comencem a millorar del tot ja definitivament, i anem fent... Si ja no són capaços de fer això, pues realment és de molta pobresa. Ni més ni menys, així és la vida. Jo només vull afegir una cosa molt petita abans de que sí, si no ens quedarà temps tema. O sea, ni més ni menys que així és la vida, a més, així és la vida, o sea, qui vol algú s'ho ha de currar, i qui vulgui fer que s'espavili, vale? Perquè si no s'espavila ningú vindrà a fer-li, vale? Llavors n'hi ha infinitat de coses a la vida en aquest planeta tan meravellós que és el planeta Terra, que són espectacularment vàlides en tots els sentits, a nivell sensitiu, a nivell humà, moral, etc., que ens serveixen per millorar com a persones, per viure cada dia, estar més satisfetes amb nosaltres, l'autoestima ben posada, respectar la resta, respectar-nos, etc., tot aquests rotllos. O sigui, n'hi ha infinitat de coses. L'únic que cal és que tinguem aquesta inquietud, que la posem en pràctica i que ens espavilem una mica. O sigui, a ningú se li ha d'anar a donar-li el menjar a la boca, saps? No, tothom té capacitat de menjar. La persona que està incapacitada i ho sap. La persona que no està incapacitada, si es comporta com una persona incapacitada, doncs mira, jo què vols que li faci tu? Jo no sóc incapacitat i m'espavilo per mi mateix. Vull dir, no sé com dir-te. I la solidaritat no es basa en la compassió, al contrari. No. L'apoyo mutuo no es tracta d'això. Cadascú en sufrente, que cadascú tenim la nostra feina a fer i quan ens ajuntem, marcamos objetivos comunes i seguimos para bingo, saps? Però bueno, llavors... I no esperis que el primer pas te'l facin, el primer pas l'hauràs de fer tu. Sí. En el segon potser et trobaràs algú que t'ajudi, però el primer, si no l'has fet tu, ningú el farà per tu. No, ni el primer, ni el segon, ni el tercer, vull dir... No, o sea... per tu no el faran, però si fas el primer, potser ja trobes una altra persona al costat que també ha fet aquell primer i ja sou dos per fer el segon. Però... És una mica... Però fer-lo, el faràs tu. Però tu has de fer el teu camí. Tu has de fer el teu camí i l'altre ha de fer el seu camí. I quan ens trobem serà per objectius comuns, per camins comuns, però el camí individual cadascú ha de fer el seu. Molt bé. Pues sí, dit tot Compans. Això, fet aquest mini paron i després doncs, dir el que hem necessitat dir i treure arran d'aquest cas, doncs ara continuarem amb el tema sud-africà. Ara vaig llegir una notícia que és bastant dura, ¿vale? Però és la realitat, i la realitat d'Àfrica és aquesta i moltes altres igual i tan dures com la que ara llegiré. És per aquest motiu que crec que molta gent se pire d'Àfrica, un país meravellós, per vindre aquí als nostres països, que són un trunyo comparats als seus, ¿vale? Si visquessin en pau i no hi hagués el règim de terror que n'hi ha, pues probablement igual me n'aniríem nosaltres a viure a Àfrica. Probablement. Aleshores, l'article es diu «Violaciones correctives en Sud-àfrica». La notícia està extreta de Caos en la Red. Diu, la violación correctiva se ha vuelto sistemática y extendida en Sudáfrica, en particular contra la comunidad lésbica, con más de 10 nuevos casos de violación correctiva denunciados cada semana solo en Ciudad del Cabo. Edisie Melan era una de las estrellas del equipo nacional femenino de fútbol de Sudáfrica. También era lesbiana y fue una de las primeras mujeres en declarar abiertamente su orientación sexual, convirtiéndose en activista por los derechos de los homosexuales. En 2008, Simelan fue violada de forma tumultuaria por un grupo, golpeada y apuñalada 25 veces. Su muerte hizo más pública aún un crimen que se comete a diario contra las lesbianas en Sudáfrica y en otros países de África. Estas mujeres están siendo víctimas de violaciones, generalmente en grupo, con la intención de curarlas de su enfermedad. Es así que a la semana la policía sudafricana recibe por lo menos 10 denuncias de violaciones correctivas. Los violadores son generalmente liberados luego de pagar fianzas de apenas $10. La comunidad lesbiana, los gays, los bisexuales y las personas transgéneros vive aterrorizada en esta tierra llena de paradojas. El reino del terror. Luleke Sizau Zizwe es una organización benéfica de Sudáfrica que trabaja para rescatar, apoyar, alimentar y cuidar la salud de las sobrevivientes de la violación correctiva. Fue fundada por Ndumi Funda en 2007, luego de que su pareja fuera víctima de una violación correctiva. Esta fundación reporta que cada semana más de 10 lesbianas son violadas o ultrajadas por pandillas solo en la localidad de Ciudad del Cabo. 150 mujeres son violadas cada día en Sudáfrica, y en la última década, 31 lesbianas han sido asesinadas a causa de su sexualidad. Cada año aproximadamente 500 mujeres denuncian que han sido víctimas de violación correctiva. Muy pocos casos son resueltos y castigados. Muchas de estas mujeres violadas han sido infectadas con VIH o han quedado embarazadas. Además, el sistema de justicia sudafricano es acusado de fallar a las víctimas al dejar libres a los autores con fianzas ridículamente bajas. Un ejemplo es lo sucedido cuando las autoridades sudafricanas liberaron a Andile Ngozi, un hombre que violó, golpeó y estranguló a Millicent Gaika durante 5 horas para hacerla heterosexual. Ngozi fue puesto en libertad con una fianza de 60 rands, el equivalente a menos de $10. Eso llevó a Ndumi Funda, quien había ayudado a Millicent Gaika a recuperarse de la violación y a abogar por su caso, a pasar a la clandestinidad. Sin embargo, poco tiempo después, Millicent Gaika enfrentó a su violador en tribunales, en un acto de mucha valentía. Lamentablemente, los violadores y las mujeres victimizadas a menudo se conocen entre sí. Los violadores son raramente castigados y las mujeres deben vivir con la probabilidad de ver cotidianamente a sus violadores o ser burladas y amenazadas por ellos después del ataque. A pesar que Sudáfrica tiene una constitución progresista, el odio y la intolerancia a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales todavía es muy latente. La paradoja cruel. Sudáfrica ha sido la primera nación en el mundo en considerar ilegal la discriminación basada en la orientación sexual. Ha sido también el primer país africano en legalizar el matrimonio del mismo sexo y la primera república del mundo en garantizar a los ciudadanos de la comunidad gay, lesbiana, bisexual y transexual iguales derechos a todos los aspectos de la vida, incluyendo la adopción y el servicio militar. Sin embargo, los casos de violación correctiva han ido en aumento. Y es que en este país y en otros de este continente hay una extendida creencia que considera la homosexualidad como algo ajeno a la comunidad africana. La afirmación de la no africaneidad esconde un punto de vista moral y cultural que afirma que las sociedades africanas son de alguna manera únicas e inmunes a lo que se percibe como una importación occidental y europea. La denigración sistemática de la homosexualidad por varios dirigentes africanos en los últimos años ha impulsado estas percepciones que están profundamente arraigadas en la cultura y la tradición. La violación correctiva se utiliza para brutalizar a las mujeres por miembros del sexo opuesto como un medio para corregir su orientación sexual. Esta práctica no solo viola a las mujeres, sino que también las despoja de sus derechos humanos básicos consagrados en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y otras leyes internacionales, como denuncia la Fundación Luleki. Tomar acción. La muerte de Simelane ha levantado protestas en todos los sectores de la sociedad. La condena de 32 años al principal instigador, sin embargo, se sigue considerando leve, pero es un mensaje que aquellos que aún no han sido reprendidos y para que cesen las violaciones. La sentencia largamente esperada en el juicio... La sentencia largamente esperada en el juicio por asesinato de la activista lesbiana y exjugadora del Bayana Bayana fue muy celebrada. O sea, finalmente, a un dels morts que la van violar, le van caigut 32 anys, ¿vale? Segurament perquè la persona era notòria, perquè era una jugadora molt coneguda, no? Segurament per això, perquè... Són tantes dones. I no es fa realment res, no? Kumbulane, després parlaré sobre què els hi passa als homosexuals, que sé també el que els hi passa a Àfrica. Kumbulane Magagula Johannes Malangu i Temba Mumu se enfrentaron cargos de robo con circunstancias agravantes, violación y asesinato de Simelane. Tato Mifti fue declarado culpable de los mismos delitos en febrero de 2009 con 32 años de prisión. Pero la violación correctiva todavía no se considera un crimen de odio en Sudáfrica. Actualmente, la organización Change.org reúne firmas para enviar al ministro Rabede para enviar una petición para que la justicia africana endurezca las penas contra los criminales y para exigir una reunión, bueno, dels funcionaris, amb els de la fundació i això. I aquí s'acaba la notícia. Jo volia comentar també que aquí parle de les lesbianes, però els homosexuals també són perseguits i són assassinats a tota Àfrica. Les lesbianes i els homosexuals, tant homes o dones que tenen relacions amb persones del mateix sexe a Àfrica, són perseguits per tots els països, no només a Àfrica, perquè si ens anem, per exemple, a tot el que seria la península aràbica, també Després, si ens anem a països com Afganistan i el Pakistan, lo mismo. I te diria que a la major part del món, o sigui, el sí. que passa és que això és d'una violència extrema, eh? Sí, no, jo en aquest cas, a part del salvatgisme, bueno, és que no, de fet salvatgisme em sembla que no és la paraula, però em sembla que quan la humanitat encara era salvatge, aquestes aberracions no era capaç de fer-les. No ho sé, però bueno, a vegades són aquests pensaments que sempre comparem amb algú salvatge quan realment els aberrants som nosaltres. Els salvatges no sé si realment... O la gent que entenem com a salvatge no sé si són tan aberrants. Si estem en un estat salvatge... Però és que a part de l'aberració que és, trobo que és o sigui, no sé a quin cap entra, o sigui, a quin cap li pot entrar que si una persona no li agrada una cosa... En aquest cas, doncs, a una dona no li agrada aparellar-se amb homes. Creure que podràs canviar això provocant tot el dolor que puguis. L'únic que aconseguiràs és que aquesta dona l'endemà no vulgui veure ni a un home ni en pintura. Ja no relacionar-se amb ell sexualment, sinó és que no voldrà ni veure'l. Però és que lo greu d'això no és això. El greu d'això és que la impunitat, eh? Home, és que jo penso que no he acabat. Jo aquí és un punt, jo això és una cosa que és que no això és una cosa que no entenc. Ja no entén ningú, això ja no entén ningú perquè has de ser una persona supercruel per intentar transformar en violència en un altre. Després està que el govern, amb un acte d'hipocresia màxim, tot i que no actua... Quan se suposa que allò deia al principi, teòricament és dels més avançats, però alhora la veritat ens demostra que el govern d'avançat no té res. La impunitat de la societat i la cultura és el que fa que això pugui... O sigui, les autoritats són la societat, al cap i a la fi, no? És representatiu de com és la societat. ¿Vale? La societat està estratificada i normalment és una representació. El problema està en la impunitat enorme, o sigui, sí. Està clar que no, si nosaltres, per exemple, vivíssim en una societat salvatge i a mi o a qualsevol altra persona un dia l'agredeixen perquè en aquell moment està sola, a la que pillos el que t'ha fet això, vamos, que es preparo, primera. I això ja serveix d'exemple perquè ningú torno a repetir això. És que, bueno... Vale? I segurament és el que passaria en una societat salvatge, saps? Especialment en una societat salvatge, això igual ni passaria, saps? Perquè... Jo, a part d'entrar en hipòtesis, o sigui, jo el que veig també és que ens en podem anar més a prop, no sé... Jo el que veig és una mica el que hem xerrat des del començament del programa, no? Aquesta diferència de buscar algú que sempre estigui per sota i tal, i sincerament, bueno, igual que abans deia que t'esperes d'un espanyol i jutge, en aquest cas que t'esperes d'una suposada república que fa 4 dies tenia l'apartheid, vull dir, o sigui, aquí no ens flipem, vale, amb el tema també, siguem una mica realistes i honrades també, o sigui, les coses se segueixen tallant pel mateix patró. Llavors, analitzant-ho d'aquesta forma, a mi em recordava, per dir-ho d'alguna manera, el rotllo de la discriminació, no? de buscar el chivo expiatorio per justificar tots tus males, no? I pues a l'Alemanya nazi, no? Abans de que es comencessin a fer totes aquelles lleis que també eren segregacionistes i discriminadores amb el poble jueu, abans també havien hagut molts episodis de violència contra gent jueva i també quedaven impunes, i segurament casos d'aquesta violència que haguessin acabat amb un jutjat o amb un tribunal alemany en deu haver mig, no sé si documentat deu haver alguna cosa. I després aquell sistema que bueno, que no és el cas de la República Sud-africana tan pionera i tan no sé què, però després el que va passar és que es van començar a fer unes lleis d'un tipus inhumà supercafre, no? Llavors no sé fins a quin punt podríem agafar i establir aquest tipus de comparacions, perquè jo sincerament, a mi que m'expliquin lo de la violació correctiva, és que jo no m'ho empasso, jo no penso parar-me a mirar no. Aquest rotllo, senzillament jo el que veig és el que tu dius, no? Aquí el que ja està passant és una impunitat superbèstia, una intolerància superbèstia, una violència superbèstia, i vamos, això és més preocupant que posar-li un qualificatiu de violació correctiva. No només violen a dones lesbianes, és que violen a tot tipus de dones. Sí. Nenes, nens. És que la violència que n'hi ha a Àfrica és al·lucinant ara mateix. És que és terrible viure allí. Sud-Àfrica encara és light comparant amb el que estan passant en països com el Congo, com Ruanda, com Sudan. És que és entre, bueno, les violacions, les lapidacions, la gent, o sigui, viu acollonida, ¿vale? Se venen aquí a Europa no per plaer, sinó perquè estan acojonaos. Perquè la gent, les milícies, van a Kalashnikov i disparen un niño va, ¿saps? Com els hombres blancos que mataven als indios, pues així. Igual, estan matant així a la gent ara mateix a Àfrica. Sí, és la realitat. N'hi ha guerres, no n'hi ha una seguretat per ningú i la gent... No, o sigui, la bona gent està sola. Yeah. Les dones són les primeres que haurien de tenir les armes en un país així, saps? Perquè les dones són les que defensen la vida, defensen els seus fills, els seus homes i els seus iaios. I si algú hauria de tindre les armes, són les dones. I això ho tinc més que clarinete. S'acabaria més ràpid la guerra a Àfrica? Vamos, s'acabaria ràpid. I en el cas aquest de Sud-Àfrica, que sempre ens han vengut que hi havia hagut una transició modèlica, que en algunes coses potser hi ha sigut, recordem que Johannesburg continua sent, i perdó per l'expressió, un cau de merda. No ha millorat ni un àpice amb el Johannesburg on Mandela va haver de... Perdona, tu estàs parlant del barri de Soweto. No, el barri de Soweto. Sí, Johannesburg precisament era la capital dels rics blancs. Perdoneu. Aquí sí que... Soweto està igual. M'he equivocat molt. Soweto, igual que altres guetos que hi ha i altres poblacions que hi ha a Sud-Àfrica, continuen igual, vivint amb la misèria. I no ens estranyi que dintre de la il·lògica d'aquests politicastros que en aquest cas tenen allà a Sud-Àfrica, però bueno, que no distan mucho de los que tenemos aquí, porque ya les han ensenyat bien lo que tenían que hacer. Aboguin per aquesta impunitat i per aquest odi cap a, en aquest cas, el diferent, en aquest cas, la homosexualitat, perquè mentre continuïn fent aquestes aberracions, mentre la gent continuï tenint odi cap al seu veí perquè sigui homosexual, demà serà perquè tindrà el pèl d'un color d'un altre, de... Mentre passi tot això, amb ells ni els miren. I poden fer i desfer el que els hi don la gana. I a Sud-Àfrica no sé com serà, però els altres casos que ha posat ella, com el Congo, com Roma, com estan desmantellant els països. Si a Europa hem tardat un mil·lenni o dos a acabar amb tots els recursos naturals d'Europa, allà el ritme que van, gràcies a nosaltres en part, és que amb 100 anys acabaran amb tot el que els hi queda i és molt més gran. Gràcies a nosaltres, no. En part, he dit en part. Gràcies a les empreses, als governs, als estats, ¿vale? Als tres que estem aquí, no. El sistema, el Està sistema. Molt bueno, de clar. Momento, los tres que estamos aquí aún no hemos tenido la fuerza o el valor para ir a quemar las empresas armamentísticas o aquestes coses. No és la solució, no és tal, però en part... No, però això no ens fa responsables. Però en part continuem sent part d'una societat que permet tot això. Bueno, però això encara no ens fa... Però nosaltres estem aquí denunciant-nos. Bueno, intentem fer alguna cosa, però bueno, no sé fins a quin... No sé fins a quin... Jo no sé fins a quin punt no som responsables o sí, no ho sé. Bé, doncs del moment en què lluites... tio, i te posiciones molt clarament amb un bàndol, saps? O sigui, tu ja no ets responsable del que fa l'altre bàndol, tio. Igual ets responsable, pues jo que sé, tio, de que i ara vaig a dir una burrada, tio, pues de que bueno, no la diré per respecte. Bueno, igual ets responsable de que, jo que sé, pues de que et passi alguna moguda, un cas repressiu, de que te'n vagis al talego o de que algun altre vagi al talego perquè tal, o que sigui, però o sigui, des del moment en què tu posiciones, tio, i lluites en pro d'una cosa, o sigui, l'altre bàndol, tio, que segueixi fent el que li sembli, que tu ja no és responsable, eh? Vale. Aquesta és la meva postura, vull dir, vale, no doncs, sé... D'acord, doncs els oligarques que tenim aquí són els que en part estan aconseguint que tot això estigui passant a Àfrica i amb uns nivells que en molts casos no som ni capaços d'imaginar. No, bueno, però sí que ho sabem, perquè agafes el llibre de les venes abiertes d'Amèrica Latina, de l'Eduardo Galeano, i té un capítol bastant canyero dedicat a l'esclavisme a Àfrica, no? I resulta que les velles, les potències de la vieja Europa ja es van començar a carregar tot allò fa temps, no? I segur, segur que hi havia dins d'Àfrica, n'hi havia dèspotes i tal, sí. Però abans que arribés a l'home blanc, no sé com, com te diria, tio, tenien els seus propis problemes, i arriba l'home blanc, tio, i ja tenen els seus propis problemes i els que els genera l'home blanc, que no són pocs i no són moco de pavo. I se'n van al Nuevo Mundo i passa el mateix. Vale? Llavors, aquí tinguem en compte una història que és la mentalitat aquesta imperialista, colonialista, patriarcal, masclista de merda que estem definint al llarg del programa, aquesta és la que marca la línia. I aquesta línia no l'ha marcat ni nosaltres ni els nostres avantpassats, perquè eren els que eren cremats a la foguera, eren els que eren obligats a treballar i si no se'ls matava, eren els que érem segrestats i portats a la força per treballar com a esclaus en un altre lloc, deixant el lloc d'origen sense gent que pogués mantindre allò i que pogués tractar els recursos i fer-ne un ús pues, sa, tio, saludable, natural, saps? O sigui, tinguem clar també aquests punts. Avui en dia, tio, a la merda de l'estat espanyol, estem visquint en un règim que, a part de lo de la, el camelo de la democràcia, tio, se'n diu monarquia, col·lega. Jo no he inventat aquest llenguatge, tio, però monarquia significa que hi ha un rei, tio. Per què hi ha un rei? Perquè en su dia Isabel i Fernando decidieron aparejarse. Bueno, ellos no, ya lo habían decidido sus viejos, como el que hace un negociete. Y antes que ellos una pila y media más, no? Vull dir, llavors, aquesta és la, una història de la humanitat que acompanya a la nostra història, de les que estem aquí, però probablement de moltes de les que esteu escoltant la ràdio ara mateix, ¿vale? És la història de los que creen que són superiores i la història de los que són persones i volem viure com a persones. I com a tal, no, no mos hem de ser... O sigui, les persones que combreguen en el sistema i que apoyen que els hi facin això, que les empreses sí, però... vagin pel món i facin el que els donen la gana i tot això, pues sí que se poden sentir totalment responsables, perquè si ho apoyen, pues seran responsables. Però nosaltres, que ho critiquem i que estem totalment en contra d'això? Ojo, que això no ens lliura de, pues, jo què sé, de que de vegades li donem quartos al sistema sense voler, que clar, això és una cosa de les que ens alertava la gent de l'organització MUF amb molt d'encert, per exemple, en el seu dia, no? I de ser conscient de quin, en quins moments tu has d'utilitzar coses del sistema en benefici propi, no? O quines coses del sistema les pots rescatar i utilitzar-les en benefici propi. Això també és interessant, perquè si no estàs tot el dia com flagelándote, tío, jo que sé, hòstia, que pago impuestos que van para el ejército, que pilla la iglesia y los del Opus, que no sé qué, no sé cuánto. A ver, calma, ¿vale? Calma. Però dintre d'aquest rotllo el primer és el que dèiem abans també, assolir un punt de consciència d'aquesta situació i a partir d'aquí definir-te i desmarcar-te frontalment d'este rotllo i intentar fomentar-lo el mínim possible. Vull dir, malauradament el sistema és té una cosa... És exactament el mateix que dèiem del masclisme. Del masclisme tothom no, som responsables, no? Però... Sí. Sí. No tenim ja portem, temps? No, tenim... ja portem les dues hores i ja anem pels dos minuts de sobre. Corre, i tu. M'agradaria, com a mínim, fer quatre punts i també tenim aquella convocatòria que ens han demanat, aviam si la podem mig fer. Mig minut, però sí. Bueno, digues, digues. Pues fes la convocatòria de mig minut, vale, i jo presentaré la cançó i diré quatre punts sobre el Japó. Vale. Mil forats a la metròpoli, jornades sobre urbanisme i lluites locals. El divendres 20 de maig i dissabte 20 de maig. Tenim el divendres a les 8 de la tarda una xerrada, un recorrido per la marca Barcelona i a les 10 un passe del documental El forat de Falconetti Peña. I el dissabte 21 a partir de les 11 del matí comencen les activitats amb una xerrada, lluites urbanes i lluites de classe a càrrec de Miquel Amorós. A les 12 xerrada Segregació, cambios sociales i movimientos vecinales a càrrec d'Ivan Díaz. 2:30 dinar popular a la plaça del Forat de la Vergonya i diu porta menjar per compartir, o sea, comida de traje, i a les 5:30 de la tarda taula rodona i debat obert sobre conflictes rurals i urbans i la búsqueda de l'autonomia amb la participació de diversos col·lectius. El lloc de les activitats és l'Ateneu Llibertari del Casc Antic, al carrer Fonollà 13-15 i a la plaça del Forat de la Vergonya. Vale? Després, recordar succintament el que hem dit abans. Demà, a davant del centre social ocupat de la Revoltosa, al carrer Rogent, número 83, si no m'equivoco, però si no es veurà pel mogollón de la penya. Sí, carrer Rogent és molt petitet i seguit se veu. A les 8:30, esmorzar solidari per oposar-nos al desnonament, desallotjament d'aquest centre social ocupat per part de la família Marcilla, que en aquest cas, amb la complicitat del jutjat que li ha permès o ha accedit a la seva petició de que vagin policies cap allà, pues, bueno, es veurà empanyado de la comparsa policial i etc. Lo dicho, salut i resistència als centres socials sí. ocupats. Sí. Doncs bé, abans de marxar recordarem doncs, que ens podeu escoltar en diferit i que d'aquí 15 dies ens escoltareu en directe. I fer dos apunts perquè, bueno, vam dir que actualitzaríem i a més aquests dos punts doncs ja són, ja estem ruixant, no sabria com dir-ho ja, jo fa dies que he perdut els qualificatius. Ahir ens van confirmar oficialment que el reactor número 1 de la central de Fukushima Daiichi està fusionat totalment. Ja hi ha rumors de que l'1 i el 2 i el 3 poden haver-se fos totalment. S'estava esperant que TEPCO fes un anunci més tard. Jo abans de marxar del lloc on tenia ocasió de veure les informacions i tal, doncs no he vist encara l'anunci, però bé, s'espera que també pugui ser. I han evacuat a 15.000 persones més de la zona de Fukushima, ampliant de 20 a 30 quilòmetres i en algun cas fins i tot a 40 quilòmetres a la rodona de la central nuclear. Ja dic, no sé, ja... Que me tapo a mi mismo. Jo ja no sé més com qualifica això, però si... De catàstrofe mundial. Però si tots estem... Si tots vam considerar que el de Txernòbil era horrorós, imaginem-nos... Això és una catàstrofe... Imaginem-nos tres potes d'elefant... Al costat del mar, una, al costat de l'oceà Atlàntic. I una al costat de l'altra. Al Pacífic, perdó. Amb tres reactors més, un al costat de l'altre d'aquests tres fosos, algun d'ells amb problemes. Jo només sé una cosa, que els japonesos, donem-los i temps, però acabaran desmantellant totes les centrals nuclears i tornaran a viure com els samurais, saps? Perquè aquesta gent, si ha de tornar a viure com els samurais, tornaran a viure com els samurais. No en tenen cap de problema, perquè un cop han quedat desenganyats, perquè ho han quedat i molt, és molt possible que aquesta gent comenci un canvi, eh? Ja veurem què passi. Després dels bombardejos de Hiroshima, Nagasaki, Hirohito i ara aquest rotllo és com per aprendre la lliçó, no? Sí. Bueno, ahí queda el tema, segurament ho seguirem tocant en propers programes. Sí, seguirem tocant perquè, per desgràcia, fins aquí 250.000 anys doncs, encara tindrem coses i notícies de Fukushima. Suposo que, com a molt, nosaltres com a molt ho seguirem informant durant 90 anys més, com a moltíssim, així que la resta espero que hi hagi algú més que segueixi en esta ràdio i que esta ràdio continuï, que aunque les persones que ara la formamos no duraremos tanto, la ràdio espero que dure mucho más. Mientras hay vida y esperanza. Vamos. I bé, dit això, doncs, i vistes aquestes... Bueno, i vistes que avui teníem un dia bastant negre amb informacions, perquè no es pot dir d'altra manera, doncs posarem una cançoneta, aviam si ens animem una mica. Qualquer noche puede salir el sol. Molt bé. I ens veiem. I gràcies per estar a l'altra banda. Clar que sí. I ens escoltem en directe d'aquí 15 dies. Salut i bronca. Salut. I estimeu-vos a molt fins aleshores. Molta bronca. De veritat. I sobretot, si teniu odi, treueu-vos-el. el patrón trabajando de peón. El obrero vive de autogestión, el peón se copia a su domador. El reo al juez por fin juzgó. Destino como arma tierra un yo-yo. Él ocupa el palo, se trasladó. De la tierra a la iglesia desapareció. La bella dormiente por fin despertó. Pero